Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna twee weken slapen er weer veel asielzoekers buiten in Ter Apel. De afgelopen avond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum die daar al in de regen stonden te wachten. Hulporganisaties deelden poncho's uit. 'S Avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 mensen, onder wie de vrouwen en kinderen, terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Maar er was geen vervoer. Ook aan het begin van de nacht was er nog geen vervoer geregeld. Zo'n 150 tot 200 mannen hadden zich toen al klaargemaakt om de nacht buiten door te brengen. Voor veel van hen bleek uiteindelijk wel een tent beschikbaar. Het Britse Lagerhuis komt de komende dag in een speciale zitting bijeen om koningin Elizabeth te herdenken. De zitting begint om 12 uur lokale tijd en zal waarschijnlijk tot ver in de avond duren. Ook zaterdag is er een speciale zitting. Dan zal een groep parlementsleden de eed afleggen aan koning Charles III. Verder wordt verwacht dat de koning de komende dag zijn volk zal toespreken. In het centrum van Vlissingen is een man doodgestoken. Dat gebeurde op een plein waar een studentenfestival plaatsvond. Na de steekpartij probeerden hulpverleners zijn leven nog te redden. Er kwam ook een traumahelikopter naar Vlissingen. Maar na een uur overleed hij toch. In de tussentijd werd in Middelburg al een verdachte aangehouden. De Amerikaanse journalist Bernard Shaw is overleden. Hij was ruim 20 jaar lang een van de bekendste gezichten van de tv-zender CNN. Shaw was in de Verenigde Staten een van de eerste presentatoren van kleur van een nieuwsprogramma. Hij kreeg wereldwijde bekendheid tijdens de Golfoorlog in 1991, toen hij als verslaggever in Bagdad werkte. 10 jaar later ging Shaw met pensioen, maar hij verscheen nog met enige regelmaat als deskundige bij de nieuwszender. Bernard Shaw is 82 jaar geworden. Het weer. Geleidelijk neemt het aantal buien af. In het binnenland kan het nevelig worden. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag opnieuw buien, met vooral in de middag ook kans op onweer. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. We gaan het straks hebben over de effecten van het werken in de nacht. Het komende uur ga ik in gesprek met neuroloog Claire Donjacour. Zelf maak ik al een tijdje nachtradio, maar wat zijn de lichamelijke en de geestelijke gevolgen nou eigenlijk van het draaien van die nachtdiensten? Ook heb ik weer een podcast voor je klaarstaan. Deze keer is dat een aflevering van Atlas over slapeloosheid. En we tasten in het duister met Eva Eickhout. Dat allemaal zometeen. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, maar nu eerst, waar we het deze nacht over gaan hebben, dat zijn de effecten van het werken in de nacht. Want dat schijnen er nogal wat te zijn. Nou, zelf behoor ik ook tot de groep die diep in de nacht nog aan het werk is, en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Want wat doet zo'n omgekeerd ritme nou allemaal met je lichaam? En wat voor effecten heeft het op je mentale gesteldheid? Dit en veel meer ga ik het aankomende uren bespreken. Mocht je nou vragen hebben of opmerkingen, dan kan je mij deze nacht bereiken via de gratis NPO Radio 1-app. Ja, en ik zit hier vandaag natuurlijk niet alleen. Nee, ik heb een gast en dat is Claire Donjacour, neuroloog. Een hele goede nacht. Hallo. Fijn dat je er bent. Nou, ik zei het al, je bent neuroloog en je bent gespecialiseerd in slaapproblemen. Is het voor jou niet heel gek om dan hier zo midden in de nacht te zitten? Ja, zeker. Ik vind het ook echt afschuwelijk. Ja. Normaal gesproken wil ik echt slapen op dit tijdstip. Ik ben ook wel eens ooit eerder gevraagd voor een radioprogramma. En toen heb ik geweigerd. Dus toen hebben we het van tevoren opgenomen. Maar, oh, echt waar? Omroep Zwart heeft toch een speciaal plekje in mijn hart. Dus toen dacht ik, nou vooruit dan maar. Dan kom ik een keer mijn bed uit. Wij zijn ontzettend blij dat je er bent. Je bent onder andere gespecialiseerd in slaapstoornissen. Hoe belangrijk is slaap voor jou persoonlijk? Klopt. Ik ben gespecialiseerd eigenlijk in slaapstoornissen en epilepsie. Ik werk ook bij Sein in een speciaal centrum dat alleen slaapstoornissen en epilepsie behandelt. En slaap is heel, heel, heel belangrijk voor mij, voor iedereen. Mm-hmm. Maar ook voor mij, omdat het iets is wat me op de been houdt als ik goed slaap. Maar ook omdat ik natuurlijk heel veel mensen behandel met slaapstoornissen. Zelf wel eens last van gehad, van slaapproblemen? Tuurlijk. We hebben allemaal wel eens slaapproblemen gehad. En ik doe erg mijn best om ze niet te krijgen. Ja. Behalve vannacht dan. Ja, ja, dat snap ik. Heb je wel eens nachtdiensten gedraaid zelf? Zeker, zeker. Ik begon mijn carrière als operatieassistente. En dan werk je hele nachten soms op de OK allerlei acute operaties wegwerken. En dan ben je rond de 20. En dan vind je dat helemaal fantastisch. Want elk uur wat je werkt, wordt ook nog eens dubbel uitbetaald. Oh, ja. En dan ben je een soort eigen baas. De sfeer is anders. Het is de hectiek. Er is een grote heroïek ook om al die spoedoperaties te doen. En dan is het helemaal leuk. En dan kan het niet lang genoeg duren. Want dan heb je er eigenlijk ook niet zoveel last van. Ja, is dat zo? Ja, nou, ik had er toen geen last van. Ik vond het geweldig. En toen ik eenmaal geneeskunde studeerde, toen werkte ik nog steeds daarnaast als operatieassistent. En daardoor kon ik mijn rooster zo indelen dat op een dag dat ik een verplicht practicum had, de dag ervoor deed ik dienst. Zodat ik de volgende dag vrij was, kon ik naar dat verplichte practicum. Maar daar zat ik wel zo ooit met mijn ogen zo op de microscoop te slapen. Ja, ja, ja. Dus maar eenmaal als neuroloog in opleiding moest ik 7 nachten achter elkaar werken. En dat werd steeds zwaarder. Ja, toen was ik al een tandje ouder. En dan aan het eind van de week, dan had je de hele week overdag niet goed kunnen slapen. En dan kom je gewoon niet meer je woorden uit. Ja, dat vreselijk. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ik wil dan nu niet zeuren, want ik zit er maar 1 dag in de week. Maar ik merk wel echt dat het wat met mijn ritme doet. Hoe belangrijk is zo'n slaapritme? Nou, eigenlijk je ritme is heel belangrijk. Hè? Je hebt een soort biologische klok. En allerlei processen in je lichaam die volgen die klok. Dus wanneer bepaalde hormonen afgegeven worden, je lichaamstemperatuur, wanneer je gaat slapen, gedrag. En dat is een oeroud systeem wat echt fascinerend is. En wat ervoor zorgt dat alle processen in je lichaam goed werken. Mm-hmm. Dus als jij daar tegenin gaat, dus op het moment dat het donker is, zou je moeten slapen. Het moment dat je daar tegenin gaat, gaan er ook allerlei processen niet zo goed werken. Zoals? Nou, bijvoorbeeld in de nacht kan je niet zo goed insuline maken. Hè? Insuline is het hormoon wat ontbreekt bij mensen met suikerziekte, of wat niet goed werkt bij mensen met suikerziekte. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat als je hoge bloedsuiker hebt, dus als je veel gegeten hebt, dat het weer naar beneden gaat. En die bloedsuikers, die maken je de vaatwand, hè, van de bloedvaten kapot. Dus als je dat hoog hebt, dan moet dat gauw naar beneden. Dus eigenlijk moet je helemaal niet eten in de nacht. Je moet slapen in de nacht. Maar de meeste mensen die 's nachts werken, die eten ook. Ja, ik eet wel wat inderdaad. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet goed. Nou, zeker niet als je suikerbommetjes eet, wat veel mensen doen, hè, om wakker te blijven, om even een extra boost te krijgen. Dat is niet zo verstandig, nee. Nee. Wat kan je adviseren dan voor mensen die zo in de nacht werken en denken, nou, ik heb toch honger, want dat heb ik vaak. Ja. Ja, dat klopt, want dat komt ook, hè, omdat je behoefte hebt aan een soort power. Om kleine snacks te eten die niet heel veel suiker bevatten. Ja, oké. Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Ik zei al even, ik werk 1 keer in de week in de nacht. Maar er zijn ook mensen die dit natuurlijk, hè, vaker doen en voor langere tijd. Kan er een ritme op een gegeven moment ook echt schadelijk voor je zijn? Ja, zeker. Want soms raken mensen zo van slag, zeg maar, zo uit hun ritme, dat ze helemaal niet meer weten wanneer ze moeten slapen. Of dat ze te pas en te onpas in slaap vallen. Of dat ze eigenlijk altijd slaperig zijn. Hè, er is ook recent een onderzoek geweest in Korea onder eerste hulpartsen. En daarvan heeft een derde van de eerste hulpartsen is slaperig overdag. Ja. Gewoon vanwege het feit dat ze nachtdiensten doen. En dat is niet alleen in de week dat ze die nachtdiensten gedaan hebben, maar gewoon chronisch slapig overdag. Dat is natuurlijk niet goed. Nee. Dus ja, dat kan. Alleen meestal kunnen jonge mensen nog wel eraan wennen. Ja. En stel nou dat ik vanaf morgen beslis, joh, ik ga gewoon iedere nacht werken en dan overdag slapen. Kan je lichaam eraan wennen als je dat dus omdraait? Ja, gelukkig wel. Kijk, je kan schadelijke effecten hebben van nachtdienst, maar gelukkig gaat het meestal wel goed. Mm-hmm. Dus je loopt wel bepaalde risico's. Maar er zijn zo onwaarschijnlijk veel mensen die nachten werken, dat het eigenlijk nog meevalt hoeveel mensen er schade van ondervinden. En de meeste mensen die er echt last van krijgen, die doen het al veel langer en die zijn een stukje ouder. Ja, en wat van de effecten, waar moet ik dan aan denken? Nou ja, hè, dus door dat effect op de bloedvaten, daar krijgen mensen hoge bloeddruk van. En van hoge bloeddruk kun je weer allerlei andere hart- en vaatziekten krijgen. Maar dat is dus eigenlijk echt alleen als je dus af en toe dus die nachtdiensten hebt op langere termijn. Nee, dat ligt er helemaal aan wat je in de nacht doet. Als jij iedere nacht suikerbommen gaat eten, noem maar wat, hè, dan is die kans natuurlijk groter. Je kan ook suikerziekte krijgen. En als je suikerziekte hebt, heb je weer allerlei risico op allerlei complicaties door de suikerziekte. Maar ik denk wel dat je de risico's kan beperken door je gedrag een beetje aan te passen. Ja, dus je gedrag is eigenlijk heel erg belangrijk voor die gevolgen daarvan. Ja, dat je bewust bezig bent met je nacht en ook met dat je je best doet om optimale condities te creëren om de volgende dag ook gewoon zoveel mogelijk te slapen. Ja. Hebben mensen vaker last van slaapstoornissen als ze vaker nachtdiensten draaien? Ja. Ja. Nou, ik weet niet precies of als je maar één dag een keer draait of dat je een hele week draait. Het wisselt heel erg. Dat wisselt ook heel erg per persoon. Of je een ochtendmens bent of je een avondmens bent. En daarom is ook niet eenduidig te zeggen van die moet dit doen en die loopt dat risico. Maar ik ga er wel van uit dat als jij 7 nachten draait, heel frequent, of 1 keer in de week een nacht werkt, heel frequent, dan denk ik dat degene die 7 nachten draait toch wat meer problemen heeft. Zeker als die na die 7 nachten 7 dagen vrij is en het ritme weer helemaal terugdraait. Ja. Waar moet ik aan denken bij zo'n slaapstoornis? Wat ervaart iemand dan? Dat wisselt. Veel mensen bijvoorbeeld, het hangt natuurlijk ook af wat voor slaapstoornis je hebt. Maar ik neem aan dat je de slaapstoornis bedoelt die je krijgt door die nachten werken. Mm-hmm. Dan zien we dat mensen op een gegeven moment moeite hebben met inslapen. Dat het lichaam niet meer weet van, nu moet ik gaan slapen. Dus dat op het moment dat ze willen slapen, dat ze niet goed kunnen slapen. En op andere momenten dat ze eigenlijk wakker moeten zijn, dat ze juist in slaap vallen of heel slaperig zijn. Beetje jetlag-achtig. Ja, dat zo zou je het kunnen noemen. Mm. En dat varieert wel, maar het is eigenlijk vaak een combinatie van beide. Ja. En dat kan heel lang aanhouden, maar dat zijn wel meestal mensen die boven de 40 zijn. Die, ja. Tenminste, die ik zie zeg maar op het slaapcentrum bij ons. Ik denk dan slaappilletje erin. Nee. Slaappillen is echt geen goed idee. Waarom niet? Omdat de kwaliteit van de slaap. Hè, dus we denken dat je hebt verschillende slaapstadia. En een van de stadia zijn diepe slaap en droomslaap. Wat zijn die stadia ook alweer? Ja, je hebt dus oppervlakkige slaap. Eerst heb je een soort stadium 1. Ga je zo van doezel zo een beetje van slaap en waak. En dan krijg je stadium 2. Dan zak je net iets dieper en dan krijg je de diepe slaap. En na een cyclus van diepe slaap krijg je droomslaap, remslaap. Remslaap is van rapid eye movement. Je ogen gaan heel snel op en neer. Je lichaam is helemaal verlamd. En in dat stadium denken we eigenlijk dat je vooral je herinneringen gaat opslaan, de ervaringen van de dag een plek geeft. Dus en dat is eigenlijk de belangrijkste. Ja, de diepe slaap en de remslaap zijn het belangrijkste. En als je slaappillen gaat nemen, dan krijg je daar minder van. Dus de kwaliteit van de slaap wordt minder. En vaak hebben mensen ook nog een soort kater in de ochtend. Dus slaappillen is echt een no-go. Alleen voor hele korte periodes ben ik voorstander van slaappillen. Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt en je moet je kamer delen met nog 3 anderen. Mm-hmm. Dan is het wel goed om een slaappil te nemen. Maar anders liever niet. Anders nee. Oké, nou goed om te weten. Als iemand dus wel zo'n slaapstoornis ontwikkelt door die nachtdiensten, hoe kan je dat het beste behandelen, oplossen? Misschien zelf wel daarmee aan de slag gaan? Ja, wij sturen ze naar onze slaappsychologen. Die passen chronotherapie toe, zal ik maar zeggen. Eigenlijk doen we eerst een slaaponderzoek. Dus we horen precies wat de klachten zijn. Dan krijgen mensen een soort horloge, een soort Fitbit, zal ik maar zeggen. Een ActiWatch heet dat. Dan kijken we over een paar weken van wat is hun dag- en nachtritme. Dan doen we ook nog een echt slaaponderzoek waarbij mensen elektroden op het hoofd krijgen. Een dingetje onder de neus, een band om de buik en de borst. Ja, want dat is dan in het centrum, toch? Ja, nou, nee, wij meestal wordt het in het centrum aangebracht, maar gaan mensen thuis slapen omdat het meest natuurgetrouw is. Ja, ik dacht dat dan slaap je toch helemaal niet lekker in zo'n ander bed? Nee, dus dat doen we alleen maar als we dingen moeten zien. Dus als mensen rare gedragingen hebben in de nacht. Bijvoorbeeld slaapwandelen of zo. Of sommige mensen die hebben een aandoening waarbij de verlamming die je normaal in de remslaap hebt niet meer plaatsvindt. En dat is heel vervelend, vooral ook voor de bedpartner, want dan ga je je dromen uitbeelden. Dus die mensen zijn vaak echt hard aan het vechten in de slaap. Oh ja, nee, dat wil je niet. Dat wil je zeker niet. Maar dat soort mensen die laten we bij ons in het slaapcentrum slapen. Omdat er hangen die infraroodcamera's en dan wil je gewoon zien wat er gebeurt. Ja. Maar anders ga je dus gewoon even naar huis. Mensen gewoon lekker thuis slapen. In hun eigen bed liggen. Ik bedoel, die draden die zijn al storend genoeg. Hoewel de meeste mensen altijd toch nog wel redelijk slapen. Ja. Ook de mensen die bij ons komen, die zeggen dat ze niet kunnen slapen. Okay. Dat is ook vrij fascinerend. Dan heb je dus allemaal onderzoekjes bij iemand gedaan. Je weet iets. En dan? Dan bespreken we dat, dan laten we het ook zien. Hè, want we beelden dat altijd uit in mooie grafieken. Dus dan wordt het ook een beetje levendig voor die persoon. En dan afhankelijk van wat we zien dat die persoon doet. Bijvoorbeeld dat hij te pas en onpas dutjes doet. En ook dan hele lange dutten doet. Dan gaan we hem advies geven over wat hij het beste kan doen. Hoe hij zich het beste kan gedragen. Mm-hmm. Als mensen 's nachts niet goed kunnen slapen. Dan moeten ze niet overdag ook gaan slapen. Want als je overdag een dutje doet, en zeker als dat langer is dan een half uur, mm-hmm. kom je overdag al in je diepe slaap. Dat gaat ten koste van je nachtslaap. En je wil het liefst in de nacht dat je goed slaapt en het aan één stuk doet. Ja. Dus eigenlijk willen we bij mensen die niet goed kunnen slapen, dat ze overdag helemaal niet slapen. En als het echt, echt, echt niet anders kan, dan mag het nooit langer zijn dan een half uur. Zodat je niet in die diepe slaap komt. Ja. En daar hebben we dus allerlei adviezen om mensen dan weer in het gareel te krijgen. Oké. Okay. Nou, zometeen gaan we het uitgebreid verder hebben over die nachtdiensten en de effecten daarvan op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw ervaring aan de andere kant van de radio. Want waarom ben jij eigenlijk nog wakker? Ben je misschien aan het werk of kan je gewoon niet slapen? Nou, ik hoor heel graag van je. Je kan mij deze nacht bereiken via de gratis NPO Radio 1-app. Dus laat dat vooral even weten. Maar nu eerst is het tijd voor muziek. En Claire, je hebt een nummer voor ons meegenomen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Totomi? Ja, Totomi. Waarom dit nummer? Ik vind het heel mooi zomers nummer. Totomi is eigenlijk duw me, maar er wordt mee bedoeld van soort van omarmen, bewegen me, beroer me. Ik heb in coronatijd heb ik een opleiding music business gedaan. Want ik dacht, soms moet je ook je horizon verbreden. Ik ken wat artiesten en ik dacht, ik ga eens kijken hoe die wereld werkt. En toen had ik ook geleerd dat je bij Sena een beurs kan aanvragen uit het muziekproductiefonds. En ik had hem gestimuleerd om dat te doen. En hij heeft het ook gekregen. Dus daardoor kon hij onder andere dit nummer maken en ook de videoclip. En ik vind het echt een fantastisch nummer. Het heeft zomerhit potential. Ik vind ook dat trance, TRX en Z, zo schrijf je het, mm-hmm. dat hij een plek verdient bij Podium Zwart. Dus ik hoop hem daar ook een keer te zien. Ja, ik ga hem in ieder geval voor je draaien. Top. Ik ben niet op zoek, maar je energie pakt, er is iets dat het doet. Mooie missie in red die me hypnotiseert, ja mijn visie gaat zoef. Er is nog geen contact, maar die vierde is hier en ze kon naar me toe. Misschien wat ik nodig had, wat zij wil tell. Interest gaat out naar de lady in red. Hoe ze mogen bij mij lijken, yeah, yeah, yeah. I'm in love with the lady in red. No one don't hold me back. Ze is bad and I think I want that. Hoe ze mogen bij mij lijken, yeah, yeah, yeah. I'm in love with the lady in red. Is jij niet meer met mij, yeah. Love you, ik geef je al mijn time, yeah. This one is one of a kind, yeah. Ze beweegt mijn soul every time she whine, yeah. Love you, ik voel mijn feelings change, yeah. Only you on my domain, kan je niet erase, yeah. Anyway, don't take me home, I wanna see your place. For your love, I do anything, baby. Totomi, Totomi, Totomi, yeah. Je match my energy up on me, yeah. Je range is on my body, stay close, don't leave. Stay close, don't leave me, yeah. nacht van Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Deze nacht hebben we het over het draaien van nachtdiensten. Ik zit hier namelijk elke week en er zijn natuurlijk genoeg andere beroepen die in de nacht gewoon doorgaan. Maar welk effect heeft dat op je mentale en je lichamelijke gezondheid? Nou, dat bespreek ik deze nacht samen met neuroloog Claire Donjacour. Claire, wederom fijn dat je er bent. Ik maak nachtradio. Moet ik me zorgen maken om die nachtdiensten? Nou, ik denk nu nog niet. Misschien als je dit je rest van je werkzame leven gaat doen, dan zou dat kunnen. Maar dat merk je vanzelf. En dan denk ik dat je vanzelf zegt van jongens, ik ga overdag werken. Ja, want als we kijken naar de lange termijn, wat zijn de lange termijn effecten? Nou, die kunnen dus zijn dat je hart- en vaatziekten krijgt. Ja. Slaapstoornissen, suikerziekte. En als je heel lang nachtdiensten doet en daarmee start voordat je in de menopauze bent, dan is toch de kans op borstkanker wel vergroot. Oh, echt? Ja, ja, daar was in 2017 heeft de Gezondheidsraad een rapport op laten maken om te kijken wat het effect is van nachtdiensten op de gezondheid. Ja. En daaruit is ook wel naar voren gekomen inderdaad, hè, die drie dingen die ik noem, hart- en vaatziekten, suikerziekte en slaapstoornissen. Toen was het nog twijfelachtig. Er werd al wat onderzoek gedaan en dat sprak elkaar hier en daar tegen. En dat is heel vaak een wetenschappelijk onderzoek, dat mensen elkaar tegenspreken als ze net op een andere manier naar het probleem kijken. Maar nu recent is er een heel groot onderzoek gedaan. En dat is eigenlijk een soort meta-analyse. Dus waarbij alle hele grote wetenschappelijke onderzoeken met elkaar vergeleken zijn, opgeteld. En uiteindelijk lijkt het toch wel zo te zijn dat de risico op borstkanker vele malen groter is. Ik schrik daar nogal van. Ja. Ik denk dat dat ook niet echt bekend is. Nee, dat denk ik ook. Maar waar ik nog niet zo lang geleden van schrok, toen sprak ik op een congres van een leefstijlcongres voor mensen met kanker. Mm-hmm. Dus kanker en leefstijl. En daar werd gezegd dat zelfs het drinken van 1 glas wijn per dag mm-hmm. het risico op borstkanker vele malen vergroot. En daarvan dacht ik, wow, dat wist ik ook niet. Dat was voor mij ook echt een eye-opener. En dat moet ook veel meer in de media komen, zeg maar. Dat mensen zich daarvan bewust zijn. Dat zelfs 1 glaasje wijn, waarvan vroeger gezegd werd, oh, dat is goed voor hart- en bloedvaten. Mm-hmm. Dat horen we gelukkig al niet meer. Hè, maar er zijn veel meer mensen die 1 glas wijn per dag drinken dan dat ze in de nachtdienst werken. Ja, want als ik denk aan wijn, dan denk ik ook, mm-hmm. er zijn ook veel mensen die denken, ik drink nog even een slaapmutsje voordat ik naar bed ga. Ja, dat is ook uitermate onverstandig. Waarom? Omdat door alcohol val je wel snel in slaap, maar dan word je ook heel snel weer wakker. En net als bij het nemen van slaappillen is het bij het gebruik van alcohol ook dat je minder diepe slaap en minder droomslaap krijgt. Dus dat moet je zeker niet doen. Oké. Dus het is niet goed voor je slaap. Maar als je nou echt denkt van, nou, ik kom echt niet in slaap, alleen met een borreltje. Ja, dan moet je denk ik toch naar een therapeut gaan die je gaat leren hoe je anders moet. Jezelf in een ontspannen toestand kan brengen om toch te kunnen slapen. Geen borreltjes? Geen borreltjes, nee. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, zie ik. En de vraag is, ik kan alleen maar in slaap vallen met oortjes in, luisterend naar muziek. Is dat schadelijk voor mijn slaapritme? Nee hoor, dat lijkt me prima als het niet heavy metal is en als het niet de hele nacht door blijft gaan. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat heavy metal per se schadelijk is hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het dan misschien wat langzamer gaat. En je moet heel goed opletten dat het niet te hard staat. Hè? Ja. Want ook heel veel mensen, heel veel jonge mensen hebben gehoorschade doordat ze naar veel te harde muziek luisteren. Ja. En dan krijgen ze later tinnitus van, hè? Dat oorsuizen. Wat een enorm probleem en heel vaak een hele grote impact heeft op mensen. Mm-hmm. Dus ook je gehoor moet je heel goed beschermen. Ja, waar ik gelijk aan moet denken is, ik kan dus ook echt alleen in slaap vallen. Maar dan met oordoppen in, dus dat ik echt niets hoor. Maar ik heb me dat nu zo aangeleerd dat als ik dat niet doe, ik dus niet kan slapen. Ja, en dat is jammer. Dus dat zou je eigenlijk langzaam weer moeten afleren. Ik had vroeger een collega die werd thuis als een soort prinses behandeld. En als zij in bed lag, mocht niemand meer geluid maken. En zij heeft inderdaad ook nooit geleerd te slapen met geluiden om je heen. Terwijl normaal gesproken wennen je hersenen aan de omgevingsgeluiden en word je daar niet meer wakker van. Maar als je nooit omgevingsgeluiden hebt gehad, dan wordt het lastig. Ik heb vroeger gewoond naast een spoor, echt vlak naast een spoor. En dan heb je veel geluid. Heel veel geluid. En in het begin moet je daaraan wennen. Maar op een gegeven moment filtert je brein dat gewoon uit. En dan maakt het geen klap meer uit. Dus bij mij kan je een bom naast me ontploffen en dan word ik nog niet wakker. Dus dat kan. Hoe doe je dat dan met je wekker? Nou, dat was toen, maar die geeft al net een ander geluid, een andere piep. He, dat is bijvoorbeeld toen ik nog op de OK werkte ook. Dan hoor je iedere keer de hartslag van die patiënt. En daar ben je niet van bewust, totdat het ritme ineens anders gaat. Ja. En dat is eigenlijk heel fijn, dat je brein zo werkt dat je dingen die niet belangrijk zijn of eigenlijk filteren. Ja. Er komt nog een vraag binnen van Tieneke. Ze zegt, hallo daar, altijd interessant als het over slapen gaat. Ik ben wakker omdat ik altijd 's avonds wakker ben en overdag slaap. Wat weet jullie gast van het verlaten slaapfasesyndroom? Nou, daar weet ik heel veel van natuurlijk, want dat zie ik heel veel. Dat zijn ook vaak jonge mensen. En vaak begint het als mensen gaan gamen. Dus die gaan 's avonds laat gamen en dat activeert heel erg. En dan ga je steeds meer en langer. En dan veel licht, veel input van die schermen van het gamen. En dan verschuif je je ritme steeds verder naar achter. Mm-hmm. Ik zeg niet dat deze mevrouw aan het gamen is, hoor. Maar op die manier kan dat bijvoorbeeld gebeuren. Sowieso in de puberteit wordt het ritme naar achter geschoven. Daarom is het altijd ook vervelend voor mensen op de middelbare school dat ze zo vroeg op moeten staan. Maar dat kan dan van kwaad tot erger worden. En eigenlijk voor deze mensen, als het niet lukt om het terug te draaien, dan is het heel goed om in de nacht te werken. Want dan kan je toch niet slapen. En dan pas je jezelf aan je slaapstoornis. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, al mijn vrienden, al mijn familie die leeft overdag. Ja, ik zou er een beetje FOMO van krijgen, denk ik. Ja, maar kijk, dan moet je dus naar een chronotherapeut. En, ja, en stap voor stap, afhankelijk van hoe erg je verschoven bent, gaan ze proberen je of nog verder naar voren te schuiven, zodat je er in een goed ritme past. Ja. Of terug te schuiven. Ja. En dan moet je dus 's ochtends vroeg opstaan. Heel veel licht tot je krijgen. Lekker veel naar buiten. Ik herken dit wel, hoor. Want ik ben dus sinds kort verslaafd aan TikTok. Oh. Dat is niet goed, geen aanrader. Maar dat doe ik dus ook heel erg vaak voordat ik naar bed ga. Ja. Ik kan niet stoppen. Nee. En ineens is het dan 12 uur en denk ik, nou, shit, ik heb nog maar 7 uur om te slapen. Ja, dat is heel onverstandig inderdaad. Dus echt die telefoon weg. Eigenlijk telefoon weg, beeldschermen. Het licht moet je dimmen in de avond. Dus als je in je huis een TL-balk hebt in de badkamer, dan moet je die zeker niet aandoen. Nee. Hè, want de melatonine wordt door al dat licht weer afgebroken, terwijl dat normaal gesproken het soort hormoon van de nacht is. Ja. Je had het net al even over leeftijd. Je zei al tegen mij, joh, een keer zo'n nachtdienst bij jou is niet erg. Wat voor een rol speelt leeftijd bij slaapproblemen in combinatie met zo'n nachtdienst? Nou, eigenlijk hebben jonge mensen, die zijn vaak heel flexibel en die hebben er niet zo'n erge last van. Maar naarmate je ouder wordt, is het steeds moeilijker om te herstellen van die fasewisselingen, zal ik maar zeggen, of die ritmewisselingen. Mm-hmm. Want toen ik jong was, vond ik dat geweldig. En had ik, je bent wel een beetje groggy. Het is niet dat je helemaal niks voelt, maar 2 dagen later zit je gewoon weer lekker in je eigen ritme. En ik denk bij de meeste mensen na hun 40ste dat steeds moeilijker gaat. Misschien ook omdat je overdag meer te doen hebt. Toen ik neuroloog in opleiding was, dan wilde ik overdag wel slapen, maar ik woonde in een appartementencomplex waar altijd wel iemand aan het klussen was. Dus, normaal gesproken slaap ik gemiddeld 8 uur per nacht. Nou, als je nachtdienst hebt, dan ben je blij als je 6 uur weet te pakken overdag. Mm-hmm. En dat lukt dan meestal niet. Dus naarmate de week vordert, heb je steeds groter slaaptekort. Ja. Ik kwam na 7 nachten echt niet meer uit mijn woorden. En als je medisch specialist bent, en zeker in de opleiding, dan moet je 's ochtends bij de overdracht gaan vertellen wat je allemaal gedaan hebt in die nacht. Dat werd pittig op een gegeven moment. Moet je heel strak doen. En anders dan zit de professor al hoofdschuddend, waardoor je helemaal niet meer uit je woorden komt. Nee, dat is echt. Ik ben blij dat ik dat nooit meer hoef te doen. Ja. Daar heb ik ook serieus rekening mee gehouden met de keuze van mijn beroep. Want ik vind het wel interessant wat je zegt over dat aantal uren. Want 8 uur slapen, dat is volgens mij een beetje de norm, toch? Gemiddeld hebben volwassenen denk ik 7,5 tot 8 uur. Maar dat varieert heel erg. Dat kan je eigenlijk alleen maar zelf bepalen. Dat als jij een bepaalde hoeveelheid slaap hebt, als je overdag prima functioneert, dan is het goed. He, dus het zal tussen de 7 en de 9 uur zijn. Ik heb een collega die functioneert geweldig met gewoon maar 6 uur slaap per nacht. En ja. ik ben hij daar enorm, want dat zou ik ook wel willen. Maar bij mij werkt het zo niet, helaas. Nee. Maar als je dus bijvoorbeeld uit zo'n nachtdienst komt en je pakt nog wel die 6 uurtjes, dan is dat in theorie prima. Nou, dat is. Kijk, ik denk je moet proberen zoveel mogelijk achter elkaar te slapen. He, want als het echt achter elkaar is, dan denk ik dat het kwalitatief beter is. En als je dan voordat je gaat werken ook nog een keer 1,5 uur slaapt. En dan moet je niet vlak van tevoren doen, want dan ben je nog helemaal groggy. Helemaal net, net als toen ik hierheen moest rijden net. Zat ik echt van, mijn lichaam was echt in de nee-stemming. Je hebt nog even lekker van tevoren een dutje gedaan. En ja, maar nu heb ik jullie allemaal ontmoet en lekkere muziek gehoord. Dus nu zit ik al helemaal van, dadelijk gaan we dansen. Dus, heel goed. Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende beroepen in de nacht. Weet ik veel, mensen in het ziekenhuis, vrachtwagenchauffeurs, noem het maar op. Zijn de effecten ook verschillend per beroep of maakt dat niet zoveel uit? Ik denk dat dat niet zo heel erg duidelijk onderzocht is. Ik kan me voorstellen als je heel actief beroep hebt, dat je net wat meer in de war raakt. Maar aan de andere kant, als je de hele dag achter schermen als beveiliger zit te turen, dat het heel moeilijk is om die nacht vol te houden. En dat misschien, ik hoop het niet, want je wil natuurlijk veilig zijn, maar dat je misschien toch wat eerder geneigd bent weg te dommelen. Ja. Beveiligers maken ook vaak een ronde en ik denk dat dat ook heel goed is. Maar ik heb zo gauw niet onderzoeken voor ogen die daar echt naar gekeken hebben. Okay. Want het zijn natuurlijk, je moet hele, meestal doen wetenschappelijk onderzoek 1 groep, 1 beroepsgroep bekijken. En niet zozeer de activiteit. Nee. Je kan je voorstellen dat als je heel zwaar lichamelijk actief bent, bijvoorbeeld mensen in de productie. Je ziet het wel eens ooit bij dat programma Undercover Boss. Ja. Dan staan ze ineens zelf in de fabriek allemaal worsten in te pakken. Ja. Weet ik wel, dan worden ze helemaal gek. En ik denk, als je zo heel intensief snel aan het werken bent, dat het ook moeilijker is om weer in die rustfase te komen, vlak voordat je naar bed gaat. Dan moet je eigenlijk weer helemaal ontspannen worden om te kunnen slapen, terwijl je nog helemaal hyper bent. Ja. En dat was vroeger op de OK ook. Als je in de nacht opereert, dat zijn altijd vrij heftige, intensieve casus over het algemeen. Mm-hmm. En dan kom je thuis en dan ben je toch nog een soort hyper. Dus dan moet je dat toch weer eerst helemaal Even tot rust komen. Voordat je weer verder kan. Ja. Zitten er nog bepaalde regels aan nachtdiensten bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, de regels voor nachtdiensten staan omschreven in de arbeidstijdenwet. Wat door de regering bepaald is. En dat is onder andere dat je geen nachtdienst mag doen als je niet ouder bent dan 18. Okay. Daarin wordt omschreven hoeveel nachtdienst je per maand mag doen, hoeveel rusttijd je moet hebben, dat soort dingen. En dan hebben de meeste beroepsgroepen ook nog hun eigen cao. Regels staan die gewoon door de beroepsgroep zelf opgemaakt zijn. Ja, dus er zitten echt nog wel wat regels aan verbonden. Ja. We krijgen nog een vraag binnen van Jan. Hij zegt, goeienacht, wat kan je het beste doen als je weer van je nachtritme naar je dagritme wilt gaan? Nou, normaal gesproken, soms kunnen mensen nog een dutje doen in de ochtend, maar eigenlijk is het advies zo snel mogelijk weer het oude ritme oppakken. Dus als jij overdag, zeg maar, wat je normaal dag doet. Dus naar buiten gaan, flink zonlicht pakken overdag. Een beetje gaan sporten. En proberen gewoon op te blijven tot je normale bedtijd. Maar zou ik hem dan eigenlijk bijvoorbeeld moeten doorhalen morgen? Of eigenlijk vandaag al? Moet ik dan niet meer slapen? Ja, dat wisselt wel per persoon wat je zelf fijn vindt. Maar normaal gesproken, zeker denk ik als je 1 nacht hebt gedaan, dan zou ik zelf dat doen. Omdat ik weet dat dat voor mij het beste werkt. Ook als ik reis, en ik reis nogal veel. Ik heb eigenlijk zelden of nooit last van een jetlag. Ik ga gewoon door en die eerste dag is het flink aanpoten. En daarna kom je er wel weer. En daarna gaat het vrij snel als je gewoon direct meegaat in het ritme van de plaats van bestemming. Ja. En dan kan ik natuurlijk niet tot, laten we zeggen, je komt daar en het is 10 uur 's avonds. En je staat helemaal te tollen. Dan kan ik wel na 10 al gaan slapen. Dus dat ik niet tot middernacht op hoef te blijven. Mm. Maar dat helpt mij altijd het beste om direct aan dat ritme aan te passen. En niet als je daar bent, meteen een gat in de dag te slapen. Want dan wordt het wel moeilijker. Okay. Maar niet iedereen kan dat. En eigenlijk is het ook niet duidelijk te bepalen wat voor iedereen goed is. Maar je moet het zelf uitproberen, denk ik. Ja, want wat als inderdaad als iemand denkt, nou, dat gaat me echt niet lukken. Ik moet even die paar uurtjes pakken. Ja, dan zou ik zeggen, probeer niet echt een paar uur te pakken. Hè. Kijk gewoon of je ook met een korter dutje af kan. Mm. He, want als je een paar uur pakt, dan die paar uur gaat sowieso van je nachtslaap af. Ja, oké. Okay. Dus of doorhalen of een kort dutje doen. Ja. Oké. Okay. Waar ik wel benieuwd naar ben, is heb jij een mening over die dingen die dan in de nacht doordraaien? Is dat noodzakelijk? Net zoals dat wij hier zitten? Moet dat? Nou ja, kijk, in de zorg. De zorg en de politie en bepaalde dingen, die moeten echt. En daar kom je niet onderuit. En dan is het inderdaad heel jammer dat mensen bepaalde risico's lopen. Radio in de nacht, ja, dat moet natuurlijk niet per se, maar het is wel heel leuk. En het wordt denk ik over het algemeen ook door jonge, fitte mensen gemaakt. Dus dan is het prima. Sommige mensen kunnen ook heel goed radio opnemen en toch doen lijken alsof het live is. Ja, dat is dus ook heel waar. Dat kan ook nog. Maar eigenlijk hoor ik nu dat ik heel erg jong en fit ben. Nou, je komt in ieder geval zo over op mij. Maar kijk, ik vind eerlijk gezegd dat we bijvoorbeeld onze pakjes van de postorderbedrijven allemaal liever nog vandaag hebben dan morgen. Mm. En dat er dan mensen in die magazijnen midden in de nacht staan werken en zich blootstellen aan dit soort risico's. Dan denk ik, nou, daar moeten we vanaf. Dan moeten we echt niet willen. Ook niet dat je midden in de nacht naar de sportschool moet kunnen gaan. Weet je, dan denk ik, als je overdag werkt, kan je ook 's avonds sporten. Ja, dat als zijn je allemaal 's avonds van die 24 werkt, kan je overdag sporten. En dan denk ik, dat moeten we gewoon niet doen. Nee. Dan kunnen die mensen beter gaan helpen op Schiphol en in de zorg dan dat we midden in de nacht in de magazijn gaan. Gewoon lekker overdag gaan sporten. Wat mij betreft wel. Ja. Nou, we hebben best wel wat negatieve effecten nu gehoord van die nachtdiensten. Mm-hmm. Is er ook maar iets positiefs? Ja, zeker. Kijk, heel veel mensen die verdienen een stuk extra doordat ze 's nachts werken. Dus dat is al fijn. De sfeer in de nacht is anders. De dingen die je meemaakt in de nacht zijn anders. En dat kan ook absoluut heel leuk zijn. Ik vond de nachtdienst op de eerste hulp bijvoorbeeld vroeger altijd heel erg leuk. Vaak zijn mensen een weekje vrij daarna, zonder dat het ze vakantiedagen kost. Dus dat is ook wel prima. En er zijn inderdaad mensen die het heerlijk vinden bijvoorbeeld. Hè, wat eerder die dame met die verlaat-slaap-waakfasesyndroom, zoals we dat in Nederland noemen. Die kunnen zo ook gewoon. Hè, want vaak lukt het mensen niet om in een goed ritme te komen, of iedere keer maar van korte duur. Ja, dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Ja. Dus er zijn echt wel voordelen, gelukkig. Er zijn ook over. Voordelen. Straks gaan we het verder hebben over nachtdiensten. En dan gaan we ook even kijken of je nog tips hebt voor de mensen thuis. Maar eerst weer tijd voor een nummer. Een nummer wat je hebt uitgekozen, hebt meegenomen. Ik heb het even voorgeluisterd. Ik vond het een heel vrolijk nummer waarvan ik denk, nou, als mensen enigszins moe zijn, dan zijn ze het na dit nummer niet meer. Doe je dans, of zo heet het? Ja, doe de dans. Sorry, doe de dans. Van Gianifo. Waarom dit nummer? Nou, dat zal ik je zeggen. Ik dacht, we moeten er even een beetje power in gooien, want dan word ik ook weer wakker. En de mensen die luisteren, die moeten nu natuurlijk wel tot het einde gaan luisteren. Dus ik dacht, hup, we knallen er deze in. En om heel eerlijk te zijn, dit is een man uit Zwolle, waar ik ook vandaan kom. Hij kan heel goed koken, hij heeft een foodtruck. Oh, en hij had een advertentie geplaatst zo op Facebook van dingetjes in Zwolle. En mijn oude buurvrouw stuurde dit naar mij en die zegt, waarom vind ik dit nou echt iets voor jou? En ik ken hem toevallig, dus ik stuurde dat door naar hem. En toen ben ik samen met een vluchteling waar ik veel mee omga, een jongen uit Eritrea, ben ik gaan figureren. Dus in de videoclip die afgelopen maandag uit is gekomen, daar dansen wij ook in op de achtergrond. Nou, wat leuk zeg. Dus, dat maar was ze heel zei, leuk. Dit is echt iets voor jou? Wat voor muziekgenre is dit? De buurvrouw zei dat het echt iets voor mij was om daar te gaan figureren. Een Surinaamse jongen. Ik hou heel veel van Suriname. Ik vind het een prachtig land. De mensen zijn geweldig. Maar zij wist helemaal niet dat ik hem eigenlijk ook al een beetje kende. Nee. Dus grappig zeg. En zo nu is ben je het dus gekomen. Te bewonderen straks in de videoclip. Ja, en Sagab, die vriend van mij uit Eritrea, die had echt de dag van zijn leven. Dat was heel leuk. Ja, dus ik ga hem voor je draaien. Ja. Ladies and gentlemen, it's your boy Gianifo. The champion dance. The champion dance. Doe de dans. Doe de champion dance. Doe de dans. Boy, doe de bakka bakka dance. Doe de dans. Doe de champion dance, doe de dance, dance, dance, dance, doe de dance. Doe de champion dance, doe de dance. Boy, doe die bako bako dance, doe de dance. Doe de champion dance, doe de dance, dance, dance, dance, doe de dance. Je bent lekker en sexy. Ik neem je mee, want me love van je dansie. Je in een koppositie, ik zit je zeker in een rare positie. We hebben hen, we hebben plek, we hebben wodka. Breek je bakken en schat je ben over. Doe je ding wat je weet, je bent dranger. Move je body, doe het net als Rihanna. Yeah. Kom met je body, heb hier de lotion. Oh baby, doe wat slow motion. Je body klinkt zo als kip uit de oven. Wine met je billen, baby, wat je de movement. You know, boy, doe de champion dance. De manier hoe je dans, is niet normaal. We know, schat je doet die bakken bakken dans. Een vast van je dans. Normaal, you know, boy, do the champion dance. The man, you know, you dance, it's not normal, you know. I do the big back a dance, a fast fire dance, and a normal. Do the dance, do the champion dance, do the dance. Boy, do the big back a dance, do the dance. Do the champion dance, do the dance, dance, dance, dance, do the dance. Do the champion dance, do the dance. Boy, do the big back a dance, do the dance. Do the champion dance, do the dance, dance, dance, dance, do the dance. Voor de fitness is lenig, zonder moeite tot naar beneden. Schatje, kan je body beheersen, je hoeft niet te vrezen, ik ben een goede breker. Schud met je hoofd en draai met je kont, als je meer wil weten, dan vraag je aan Don. Zak naar beneden, wijn met die benen, trillen met die billen en blijf maar bewegen. Boy, do the champion dance, de manier hoe je dans, is niet normaal. Leno, schatje, doe die brokkenbakken dans, een vast van je dans. Aan het normaal, we know. Boy, do the champion dance. De manier hoe je dans, is niet normaal, we know. Let you do the bako bako dance. En vast van je dans, aan het normaal. Do the dance, do the champion dance, do the dance. Boy, do the bako bako dance, do the dance. Do the champion dance, do the dance, dance, dance, dance, do the dance. Do the champion dance, do the dance. Boy, do the bako bako dance, do the dance. Do the champion dance, do the dance, dance, dance, dance, do the dance. Elif Kan. De nacht van Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van Omroep Zwart. En deze nacht hebben we het over nachtdiensten. En ik heb al eerder gevraagd aan jou als luisteraar, waarom ben je nou nog eigenlijk wakker? Ben je aan het werk of kan je misschien niet slapen? En ik kreeg heel wat reacties op. Ik heb er even een paar uitgehaald. Zo zegt Mark: ik werk al vele jaren als chauffeur 's nachts. Gelukkig kan ik goed slapen overdag. Ik heb alleen wat moeite met de weekenden. En Jan zegt: ik draai al 30 jaar 5 ploegen. Ik heb meer moeite met de vroege dienst. De nacht ervoor slaap ik altijd slecht. Bij de nachtdienst moet ik me overdag rustig houden. Vroeger kon ik overdag mijn huis verbouwen, maar dat kan ik nu niet meer. Nou, hartstikke leuk. We hebben het over de effecten van nachtdiensten. De effecten van zo'n omgekeerd ritme. Wat we hebben gehoord is dat het allemaal niet al te best is. Maar gelukkig hebben we Claire hier, neuroloog, die ons ook wat tips gaat geven deze avond. Ik zou zeggen, brand los. Heb je misschien al een tipje van de sluier? De eerste tip voor de mensen thuis? Nou ja, de eerste tip die heb ik eigenlijk ook al gezegd. Hè, dat het goed is om voordat je in de nacht gaat werken, dus even 1,5 uur te slapen. Maar niet heel vlak daarvoor, omdat je dan een beetje drowsy bent nog. Maar ook om in de nachtdienst een powernap te doen van maximaal 20 minuten. Zeg maar tussen 2 en 4. Dat je dan kijkt als je even een powernap doet, want dan kom je die nacht veel beter door. En dan kan je ook weer met een wat fitter hoofd naar huis rijden. Ja. Want dat is soms ook gevaarlijk als mensen na een hele nacht werken ook nog een heel eind moeten rijden. Ja. Nou, we hadden het er al even over voordat we de uitzending ingingen, dat op heel veel plekken nu ook die lantaarnpalen allemaal niet aanstaan. Ik vind dat soms best wel spannend hoor, moet ik eerlijk zeggen, om dan in de nacht nog naar huis te rijden. Nou, zeker. Ja. Kijk, de meeste lantaarnpalen staan allemaal in de Randstad. En ik betaal ook wegenbelasting. Maar als ik richting Zwolle rijd, dan wordt het op een gegeven moment steeds donkerder. Donkerder, ja. En dat is ook de reden dat ik hier gewoon naast de studio een hotel heb geboekt. Dus als we hier dadelijk klaar zijn, ga ik eerst mijn roes uitslapen. Heel goed. Om geen gevaar te zijn op de weg. Ja. We hebben ook nog een vraag van de luisteraar binnengekregen. Een hele goede goedemorgen. Hoe denkt mevrouw over vliegend personeel met verstoring van alle tijdsverschillen? Ik raak ze niet meer kwijt, de slaapproblemen. Alvast bedankt. Ja, nee, dat is zeker een punt. En dat is natuurlijk, hè, die hebben niet eens zeg maar dat je nachtdienst hebt of een drie diensten, vijf diensten systeem. Maar daar moet je inderdaad bij nacht en ontij iedere keer op een heel gek tijdstip eruit. En dat is heel, heel moeilijk om aan te passen. En zeker ook naarmate je ouder wordt. Mm-hmm. Dus denk ik ook eigenlijk dat mensen daar heel goed naar moeten kijken. Er zijn wel adviesbureaus voor, bijvoorbeeld Chrono at Work van Marijke Gordijn. Dat is een hele bekende chronobioloog die heel veel wetenschappelijk onderzoek doet. En die geeft ook wel adviezen voor bedrijven hoe je dat het beste aan kan pakken. Alleen wat ik eerder ook al zei, er is geen eenduidig advies. Dat moet je vaak op maat maken. En dat gaat ook met wat je doet om in slaap te vallen. Het beste is om bijvoorbeeld een klein beetje te eten voordat je gaat slapen. Omdat mensen als ze gaan slapen anders wakker worden omdat ze honger krijgen. Maar dat, met luchtvaartpersoneel is het echt heel moeilijk. Omdat er geen pijl op te trekken is. En dan is het helemaal erg, denk ik. Als je voor KLM werkt, dan heb je vaak nog een paar dagen weg. He, dan kan je nog een beetje bijkomen, ga je weer terug. Maar chartermaatschappijen die echt alleen maar op en neer vliegen op de meeste lastige tijden, ik denk dat dat nog lastiger is. Ja. En dat je dan misschien part-time moet gaan vliegen en part-time op de grond moet gaan werken. Als het echt niet meer lukt. Ja. En sommige van die mensen die ervaren dus ook echt wel slaapproblemen. Is dat makkelijk op te lossen? Makkelijk vaak niet, nee. Zolang die wisselende ritmes blijven, is het niet heel makkelijk op te lossen. Alleen als mensen part-time gaan vliegen, dan gaat het wel beter, want dan zit er wat meer tijd tussen, tussen al die nachten. Maar het is niet makkelijk. En het hangt er ook van af of iemand een ochtendmens of een avondmens is. Ja. Op wat voor manier je dat het beste kan aanpakken. Het verschilt ook gewoon weer heel erg per persoon. Ja. Toch moet ik zeggen dat ik niet zo heel veel mensen zie eigenlijk die in de luchtvaart werken. Nee. Ik weet niet of ze. Nee, op het slaapcentrum zie ik het niet veel. Nou zit ik natuurlijk in Zwolle. Maar toen ik nog in Leiden werkte bijvoorbeeld, dat is toch redelijk dicht bij Schiphol. En het luchtvaartpersoneel woont door het hele land heen natuurlijk. Hè. Die wonen niet allemaal daar in de buurt. Dus dat maakt dat we nog vroeger op moeten om daar te zijn. Ik heb een hele goede vriendin, Nicole, die stewardess is. Die doet het toch eigenlijk nog redelijk goed, moet ik zeggen. Toch wel. En die komt op mij altijd heel fit over. Ja, want even naar jouw beroep kijkende. Wat voor mensen die dus nachtdiensten draaien, wat van beroepen kom je het meest tegen? Eigenlijk het meeste kom ik tegen zijn mensen in het vervoer, dus vrachtwagenchauffeurs. Oh ja. Want die hebben dan ook niet dat ze alleen dat ze 's nachts werken, maar ook nog eens de hele dag zitten. Ja. En vaak behoorlijk aankomen, ook nog slaapapneu krijgen daardoor. Dus daar is een multifactorieel probleem. En dan kan je natuurlijk ook zeggen, ja, maar die hoeven toch ook niet per se in de nacht te rijden. Maar ik snap het wel, want toen ik vannacht hierin reed, dan ben ik hooguit 1 of 2 auto's tegengekomen. Dus het is wel lekkerder doorrijden natuurlijk. Maar ook wel gevaarlijk, denk ik. Ja, zeker. Dus ook zij moeten toch zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. En gewoon goed letten op het eten. Ja, en afwisselen ook. Ja, afwisselen. Ja. Kijk, in het begin van je nachtdienst kan je nog wel wat cafeïnehoudende dranken nemen. Maar dan moet je aan het eind niet meer doen, want dan lig je stuiterend in je bed. Ja. Dus eigenlijk moet je ook je nachtdienst een beetje gaan afbouwen, zodat je thuis wat eerder weer in de zen-modus komt. Zodat je kan slapen. Als ik hier dus nachtradio maak, dan ben ik er meestal rond 11:30. En ik ga meestal rond 17:30 weer naar huis. Kan ik dan het beste daarvoor slapen? Daarna? Allebei? Ja, dus ik zou zeg maar om 10:00 kijken of je nog eventjes kan slapen. Of afhankelijk van hoe ver je moet reizen. Maar dat je uurtje of 2? Ja, 1,5-2 uur. En dan naar huis gaan, even wat licht eten. En dan proberen te slapen. Dus het is belangrijk eigenlijk dat je huis, je slaapkamer goed stil kan. Maar je hebt natuurlijk die oordoppen. Klopt. Dus dat scheelt al. Ja. Dat wilde ik vroeger ook. Maar die ging bij mij dan kriebelen. En dan zo in de overgang van slaap naar waak. De overgang van waak naar slaap haalde ik ze er niet altijd fijn uit. Dus dat werkt niet bij mij. Maar dat de temperatuur goed is in je kamer. En dat het lekker donker kan zijn. Ja. vergeet je telefoon niet uit te zetten. Ja. Hè, dat je niet appjes, telefoontjes krijgt. Soms is het belangrijk ook om de bel eruit te doen. Hè, want anders komt er weer een pakjes bezorgen. Mm. Ook al weet je dat je zelf niks besteld hebt, dan komen ze een pakje voor de buren brengen. Het is allemaal heel vervelend. Dus dat soort dingen, dat kan je wel in de hand hebben. Want ik moet zeggen, ik vond het zelf altijd heel vervelend om wakker gebeld te worden als ik eindelijk lekker lag te slapen. Ja, dus die telefoon die moet echt weg. Zijn er nou nog meer dingen waarvan je zegt dat moet je echt niet doen als je dus vaak nachtdiensten hebt? Nou ja, goed, dus niet tot het laatste cafeïne redbulletje voor naar huis. Niet te veel suikers. Niet te veel licht. Hè? Dus als de zon schijnt, bijvoorbeeld met een zonnebril naar huis rijden. Dus niet heel opwindende dingen doen. Eigenlijk moet je alles doen om zo in de meest ontspannen modus te komen. Ja. Als mensen nou veel nachtdiensten draaien, worden deze mensen daarover geïnformeerd of begeleid? Ik hoop het wel, maar ik denk het vaak niet, dat daar niet zo heel veel aandacht voor is, wat natuurlijk wel zou moeten, wat er zou moeten zijn. Ook de risico's, maar ook vooral de tips die mensen, wat best beter kan. Hè. Het zou heel goed zijn dat in bedrijven gewoon voorlichters komen, die gewoon uitleggen. En die niet zeggen, dit moet je eten in de nacht, want dat werkt meestal niet. Maar dat er iemand komt die in Jip en Janneke taal uitlegt van, nou, zo gaat het in je lichaam en dit is wat er gebeurt. Waardoor mensen zelf zien van, oh, dan kan ik het beter zo doen. Ja. Dat werkt meestal beter, want als ik tegen jou zeg, ja, je mag geen vette pannenkoeken eten in de nacht en een frikandel speciaal, ja, dan wil je het juist wel doen. Ja. Snap je? Dus je moet eigenlijk mensen laten zien waarom dat zo is en dat ze eigenlijk zelf bedenken, oh ja, als ik dat dan gaat het misschien beter. Er zijn natuurlijk ook mensen die nu aan het luisteren zijn en die denken, ja, het is allemaal leuk die nachtdiensten, maar ik kan gewoon echt op dit moment niet slapen. Ja. Wat zijn de tips voor die mensen? Ja, die op het moment niet kunnen slapen, zijn de tips natuurlijk gewoon gezellig door blijven luisteren. Ja. Maar normaal gesproken, als mensen niet kunnen slapen of denken dat ze niet kunnen slapen, want er komt ook heel veel voor, dat als je de slaap daadwerkelijk meet, dan slapen ze veel meer dan ze voelen. En dat komt over het algemeen, als mensen niet goed kunnen slapen, denken ze, weet je, ik ga maar extra vroeg naar bed, want dan rust ik tenminste uit. En dat is een hele logische gedachte. Maar helaas werkt het niet zo, omdat je hersenen die onthouden alleen maar als je wakker bent. Dus als je net anderhalf uur lekker diep hebt geslapen, dan onthouden ze dat niet. Maar als je wakker bent wel, en dan gaat het als het ware van, oh, je bent weer wakker, je bent weer wakker, je bent weer wakker. Je zal wel een afschuwelijke nacht hebben en je voelt je morgen ook brak. Dus je hersenen worden al geprimed om je zo te voelen. En dat komt als je 8 uur gemiddeld slaap nodig hebt, dan zal je ook niet meer dan 8 uur slapen. Als je 10 uur in bed ligt, omdat je denkt, ik ga maar lekker vroeg naar bed, want dan rust ik tenminste uit, dan word je verdeeld over de nacht dus 2 uur wakker. Mm. En daardoor krijg je dat slechte gevoel. Dus wat je moet doen als je slecht slaapt, in ieder geval zorgen dat je elke dag op ongeveer dezelfde tijd naar bed gaat en elke dag op ongeveer dezelfde tijd opstaat. Yeah. En dat je dan de tijd in bed juist inkort in plaats van verlengt. Okay. Want als je 8 uur slaapt en je hebt 8 uur en 10 minuten in bed gelegen, dan heb je een perfect gevoel over de nacht. Okay, dat is nog wel een goede tip. Ja, het uur is alweer bijna voorbij, maar ik wil je nog 1 laatste vraag stellen. Want we hebben nog een vraag binnengekregen via de app van Joyce. Ze zegt, hoe kan het dat je slechter slaapt als je in de overgang zit? En wat kan ik daar het beste aan doen? Ja, dat kan komen bijvoorbeeld omdat mensen opvliegers hebben in de nacht. In de overgang gebeurt er heel veel met je lichaam. En op zich maakt het niet uit. Sommige mensen kunnen met wat extra hormonen die klachten weer verminderen. Alleen dan heb je weer hogere kans op borstkanker. Dus dat is ook niet ideaal. Wel is het zo dat ook voor de mensen die in de overgang zijn en daar slaapklachten bij hebben, ook de algemene regels van de gezonde slaaphygiëne gelden. Ja. Dus dat je gewoon je gedrag rondom het slapen, elke dag dezelfde tijd naar bed, elke dag dezelfde tijd opstaan, wat sporten, zorgen dat je voldoende licht krijgt overdag, niet overdag gaan slapen, na het avondeten lichamelijk actief worden. En dan moet je niet keihard gaan sporten, maar wel een flinke wandeling maken van een uur, zodat je ook je hoofd een beetje leeg kan maken. Als je een enorme piekeraar bent, dat je misschien om 8 uur 's avonds al je gedachten van je afschrijft, dat je dat ook al geparkeerd hebt. En op die manier jezelf voorbereidt voor de nacht. Ook het licht dimt, dat soort dingen. Geen slaapmutsje. Dat is, nee, geen slaapmutsje, die gaan we niet meer doen. Geen slaappillen. Dat moet je niet doen. Ja, ik wil je alvast ontzettend bedanken voor je tips, voor je kennis die je met ons hebt gedeeld. Zometeen gaan we het nog even verder hebben over deze nachtdiensten. En dan kan jij als luisteraar ook met ons meepraten. Maar nog eerst een laatste nummer dat je voor ons hebt meegebracht. Een nummer van Typhoon. Waarom dit nummer? Nou, dit is het mooiste nummer wat in 2020 gemaakt is. En ik hoorde het toen het net uitgekomen was. En ik vond het echt geweldig. Ik had het op mijn telefoon gezet op repeat, terwijl ik naar de stad fietste voor een lunchafspraak. En toen zei ik tegen een vriend van mij, die appte ik van, oh, luister naar dit nummer. Het geeft me het gevoel van verliefd zijn. Oh. Niet op iemand, maar op het leven. En dat doet me denken aan jou. En ik ga bij die vriendin aan tafel zitten bij de Chocolate Company in Zwolle. En ik vertel haar dat verhaal. Ik zeg, heb je dat nieuwe nummer van Typhoon en Pascal van Bluff al gehoord? En ik zeg, het is fantastisch. Het geeft me het gevoel van verliefd zijn. En op het moment dat ik dat zeg, komt Typhoon die zaak uitlopen. Nee. En ik dacht, ik hallucineer, dus ik sla mezelf in mijn gezicht. En ik zeg tegen Typhoon, ik zeg, oh mijn god, dat nieuwe nummer van jou is zo geweldig. En hij zegt, oh, helemaal blij zoals hij is. Ja, daar doe ik het ook voor. Oh. En toen zei ik, ja, nu denk je dat ik een hysterische fan ben. Maar kijk, dit heb ik net geappt. Dus ik laat die app zien die ik naar die vriend stuurde. En precies op dat moment komt er een videootje terug van een walnootboom. En hij zegt, ik ga er vast onder liggen. Oh. Het was echt een soort filmisch moment dus vandaar. Mooi. En wat een mooi gevoel. Ik hoop dat de luisteraar dat ook ervaart. Ik ga hem voor je draaien. Top. Je bent op tijd gaan liggen in het gras. Je bent mijn eregast. En nu ik jou gevonden heb. Je kan groei niet reproduceren, dezelfde reis niet maken. Bedankbaar voor wie ik ben en mijn goede en slechte dagen. Konden we maar zo nu en dan over de schutting kijken, al denk ik dat we zelf dan niet begrijpen. In de spiegel zie ik jou, plus de eerste grijze haren. Vroeg wijs zal ik maar zeggen, ik verzie de beste jaren. Alsof het allemaal nog beginnen moet, geen zorg, ik neem je mee. Ik heb je lief, ik heb jou ook nodig, en dat is alles wat ik weet. Wees niet bang om verliefd te zijn, niet bang om te slagen. Die angst doet rare dingen met je en leidt tot sabotage. Wees niet bang als je niet zoekt, als je vindt wat je hebt. Als er heimwee binnenkomt, als ik je zeg. Je bent op tijd gaan liggen in het gras. Je bent mijn eregast. En nu ik jou gevonden heb, ben jij precies op tijd. Voor alles wat er was. Mijn hart, mijn vriend, mijn eregast. Omdat ik jou gevonden. Wees niet meer bang om geen gelijk te hebben. Wees niet bang om te dienen. Kon je maar zien wat ik zie als je lacht of verdriet hebt. Straf jezelf niet af om je lichtheid en geluk. Voel maar, het is de bedoeling. En dan wat als het niet lukt? Was het ergste dat gebeuren kan, wees niet bang om te vallen. Wees niet bang voor het succes, voor het niets of alles. Nooit vergeten hoe we liggen onder de walnootboom. Kijkend zonder te willen zien als in een droom. Je bent op tijd. Je bent mijn nieuwe gast. En nu ik jou gevonden heb, ben jij precies op tijd. Voor alles wat er was. Mijn hart, mijn vriend, mijn nieuwe gast. Omdat ik jou gevonden heb. En alles is als nieuw gemaakt voor ons. Een avontuur speciaal voor ons. Alles nieuw gemaakt in de melodie die ik neurie elke ochtend als je wakker wordt, als je wakker wordt, yeah. Diamantdruppels aan de takken. Alles wat nog komt als mijn eregast. Straks gaan we nog verder met jou in gesprek als luisteraar. En daarbij zit natuurlijk nog de gast van vannacht, neuroloog Claire. En dat doen we deze nacht niet aan de hand van een stelling, maar een vraag. Waarom ben jij deze nacht wakker? Heb je vragen, opmerkingen? Ik ben benieuwd. Bel naar 0800. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse ambassade in Den Haag opent vandaag een condoliancenregister voor koningin Elizabeth. Ze overleed gisteren op 96-jarige leeftijd. In de ambassade aan het Lange Voorhout kunnen mensen vanaf 10 uur een laatste boodschap aan de koningin opschrijven. De Britse vlag hangt half stok bij zowel de ambassade als de woning van de ambassadeur. In het Verenigd Koninkrijk is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot de uitvaart over ongeveer 1,5 week. Verwacht wordt dat koning Charles III vandaag zijn volk zal toespreken. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer akkoord gaat met een tijdelijke stop op gezinshereniging om de instroom van asielzoekers te verlagen. Sommige partijen denken dat de maatregel juridisch onhoudbaar is, maar volgens staatssecretaris Van der Burg is het de enige mogelijkheid om de crisis in de asielopvang op te lossen. Asielzoekers die een status krijgen moeten dan 15 maanden wachten totdat ze hun gezinsleden mogen laten overkomen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het plan en het lijkt erop dat een meerderheid er dan mee zal instemmen. In het centrum van Vlissingen is een man doodgestoken. Dat gebeurde op een plein waar een studentenfestival plaatsvond. Na de steekpartij probeerden hulpverleners zijn leven nog te redden. Er kwam ook een traumahelikopter naar Vlissingen, maar na een uur overleed hij toch. In de tussentijd werd in Middelburg al een verdachte aangehouden. Feyenoord is niet goed begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers gingen in Rome met 4-2 onderuit tegen Lazio. Eerder op de avond speelde PSV in de Europa League thuis 1-1 gelijk tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. In de groepsfase van de Conference League heeft AZ met 1-0 gewonnen van Dnipro uit Oekraïne. Die wedstrijd werd gespeeld in Slowakije. Het weer. Het aantal buien neemt geleidelijk af. In het binnenland kan het nevelig worden. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag opnieuw buien, met vooral in de middag ook kans op onweer. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, de afgelopen uur hebben we het gehad over de effecten van nachtdiensten op je lichaam, zowel fysiek als mentaal. En dat deden we met neuroloog Claire Donjacour. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. En aan de hand van dat uurgesprek praat ik ook graag verder met jou als luisteraar. En dat doen we vandaag niet aan de hand van een stelling, maar aan de hand van een vraag. En de vraag van vandaag is: waarom ben jij deze nacht eigenlijk wakker? Ja, ben je aan het werk of kan je misschien gewoon niet slapen? Kom je misschien terug van een feestje? Dat kan natuurlijk ook. Ik ben heel erg benieuwd. Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1 app. En dan hoor ik heel graag van je. Ik weet nog niet helemaal waarom mensen wakker zijn, want dat krijgen we nog niet binnen, maar wel ontzettend veel vragen voor Claire. Dus daar gaan we gewoon even mee beginnen. Een vraag van Maurice. Hoi, mijn vrouw en ik rijden nu al ruim 23 jaar bloemen door bijna heel Europa en uitsluitend 's nachts. We zijn nu beide 50 en we hebben tot nu toe geen gezondheidsklachten. Is dit bijzonder? Groetjes Carolien en Maurice. Claire. Oh, sorry. Oh. Ja, het is nacht, dus ik kan me voorstellen dat je toch een beetje moe bent. Ja, klopt. Ik zat even in te kakken. Oh, heb je het wel gehoord toevallig wat ik zei? Ik weet iets, Evelien en Maurice. Ja, die rijden voornamelijk 's nachts om dus bloemen te brengen door heel Europa. Ja. Ze zijn bijna 50 en ze hebben tot nu toe geen gezondheidsklachten. En ze vragen zich af, is dat nou bijzonder? Nee, gelukkig niet. Hè? Want ik zei in het begin van de uitzending al, misschien had ze het nog niet gehoord, dat het gelukkig meestal goed gaat. Mm-hmm. We hebben wel een hoger risico op het krijgen van allerlei gezondheidsklachten. Maar gelukkig gaat het bij de meeste mensen wel goed. En ik ben blij te horen dat ze geen klachten hebben. En zodra ze klachten gaan krijgen, denk ik ook, moet je je gewoon zelf gaan aanpassen. Ja, ook een vraag van Tim. Mag ik cola drinken in de nacht? Is dat goed voor me of kan ik dat beter laten? Nou, cola is serieus nooit goed voor iemand, want er zit veel te veel suiker in. Maar als je dat dan wil doen, dan kan je dat aan het begin van de nacht doen. Maar aan het eind niet meer, want dan heb je te veel activiteit, te veel suiker. Ook cola zonder suiker, zal ik maar zeggen, is ook niet zo goed voor je. Want dat houdt je lichaam voor de gek. Want je lichaam denkt, er komt een heleboel suiker aan. Dus dan gaan ze toch insuline maken. En ook dat is niet zo gezond. Beter van niet. Als het goed is, heb ik mevrouw Tijleman, als ik het goed zeg, aan de lijn. Een hele goede nacht. Ja, goeienacht. Hey, hallo. Ik ben een hele raar mens. Ik heb mijn leven lang, zolang als ik me herinner, nooit meer dan 2 tot 3 uur per nacht geslapen. Mm-hmm. En ik ben al 87, ik ben er nog. Ja, maar ik denk, is dat raar? Ik kijk even Claire aan, want als dat voor u werkt... Ja, 2 tot 3 uur is wel echt heel erg weinig. Maar als u overdag goed functioneert, ja, dan bent u een... Ja, ik slaap overdag ook nooit. Nee, nou, dan boft u dat u met zo weinig slaap aan kan. Ik benijd u. Ja, ik heb ook al gezegd, als ik er niet meer ben, moeten ze op mijn grap zetten. De dubbele leeftijd. heeft u nog een vraag voor Claire deze nacht? Nee, eigenlijk niet. Nee, oké. Okay. Nou, dan wil ik u ontzettend bedanken voor uw bijdrage. Alsjeblieft. Nog een fijne nacht. Dag. Ik heb ook nog een berichtje binnengekregen van Remco. Hij zegt, ik woon in Vietnam, dus daarom ben ik wakker. Groetjes, Remco. Nou, wat leuk. Ook nog een vraag, en daar hebben we het net al eigenlijk al even over gehad. Een vraag van Rosa, en ze vraagt, wat voor effect heeft alcohol op je slaap? Nou, dat heeft niet zo'n best effect, want de kwaliteit van je slaap wordt minder door alcohol. Dus je kan wel makkelijker inslapen. Zeker als je heel veel drinkt natuurlijk, maar het is niet zo goed. Ook gaan mensen vaak meer snurken. En als ze slaapapneu hebben, dus stoppen met ademhalen, dan wordt dat ook erger door alcohol. Ja, verder, gewoon niet doen. Nee, gewoon niet doen. Alcohol is puur gif voor je lichaam, dus dat moet je eigenlijk ook gewoon niet doen. Gaan we niet doen. Nee. Even kijken, we hebben ook een spraakberichtje binnengekregen van Evelien. Die gaan we even luisteren. Ja, een hele goede nacht. Ja, ik ben ook nog wakker. Ik heb vannacht gewerkt en zit nu in de auto. Die ga ik straks starten en dan ga ik weer onderweg naar huis om lekker naar bed te gaan. Ik werk vaker in de nacht, dus het lukt mij aardig zonder koffie. Want daarvan ben ik aan het afkicken. Hoe doen jullie dat eigenlijk daar in de studio? Gaat het ook zonder cafeïne zo die nacht door? Ik ben benieuwd. Heel veel succes met de uitzending. Doei doei! Nou, wat een ontzettend leuke vraag. Ik moet zeggen, ik drink geen koffie. Maar ik heb dus iets nieuws ontdekt. En ik ben wel heel erg benieuwd, Claire, wat jij daarvan vindt. Dat is namelijk cafeïne kauwgom. Te leuk. Ik sfeer meteen op, ja, want ik drink ook geen koffie. Ik vind het ontzettend vies. Mm-hmm. En ik begrijp het niet, want het ruikt lekker, het ziet er lekker uit. Maar ja. ik krijg het echt niet weg. Nee. En cafeïne kauwgom heb ik ook. Dat had ik wel eens in de auto. Heb ik in de Verenigde Staten gekocht. En dat werkt. Maar volgens mij werkt dat bij mij vooral omdat het echt zo ontzettend vies is. Ja, dat ik daarom helemaal niet vies. Oh ja, die ik heb is echt heel vies. Oh. Nou, ik vind het niet vies. Maar ik heb dus wel daarna dat ik denk, nou, ik kan de hele wereld aan. Ik kan nu 5 kilometer gaan rennen. Ja. Maar dus, is het goed? Nou, ik denk het niet. Zeker niet als je naar huis rijdt. Want dan kan je zeker niet slapen. Dus misschien als je hierheen rijdt. Dan wel. Om te gaan opstarten. Daarna niet meer. Daarna niet meer, nee. We hebben nog een berichtje binnengekregen van Tijmen. Hij zegt, ik dut altijd, maar dat is echt omdat ik dan heel erg moe ben. Ik probeer dan wakker te blijven in de middag, maar soms lukt dat gewoon niet. Moet ik dan toegeven of moet ik toch proberen om niet te slapen? Ja, toch proberen om niet te slapen. Gewoon lekker even lichamelijk actief worden als je voelt dat je de neiging hebt om in slaap te vallen. Want meestal kom je er dan overheen. En als het echt niet anders kan, dan moet je wekker zetten en zorgen dat je niet langer dan een half uur slaapt. Zelfs liever niet langer dan 20 minuten. Want een powernap die kan je opfrissen en dat gaat niet ten koste van je nachtslaap. Als je langer gaat slapen, dan worden je nachten weer slechter. En als je er vaker aan toegeeft, dan wordt het een ratje toe. Dat kan je beter niet doen. Moet je niet willen. Een neuroloog Claire Donjecourt, ik wil jou ontzettend bedanken voor deze nacht, dat je hier wilde zijn, dat je speciaal voor ons toch wakker bent gebleven, of eigenlijk geworden. Dus ja, ontzettend bedankt voor deze nacht en we gaan je in de gaten houden. Nou, graag gedaan. nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Het is weer tijd voor een podcast. En ditmaal is dat een aflevering van Atlas. Ligt het antwoord op waarom we dromen verstopt in het brein van de slapelozen? De mensen die geen dromen hebben. Petra Grijze spreekt hierover met hersenonderzoeker Eus van Someren. Hij wil slapeloosheid oplossen. Want goed kunnen slapen en dromen kan helend zijn voor mentale problemen. In deze aflevering van Atlas, de helende droom. Eén keer per 3-4 jaar was dan een droom dat ik morgen tentamen heb, of eindexamen. Zelfs voor Latijn. En dan komt er zo'n Latijn, jeetje, maar dat heb ik hem een beetje verwaarloosd, geloof ik. En dan komt er zo'n rijtje van Rosa, Rosai, Rosam. Ik denk van, maar hoe ging dat dan verder? En dan, maar ik weet de rest helemaal niet meer. Dus echt in zo'n soort paniek denk ik van, waar is al die kennis gebleven? Dat is een angstdroom, ja. Dat je iets niet meer weet of niet meer kan. Of, ja. Meestal word ik wakker en ben ik blij dat ik wakker ben. Dromen. Waarom hebben we ze? Ik ben Petra Grijze en je luistert naar Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR en NPO Radio 1. Waarin we steeds in 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. In deze serie hebben we het over dromen en waarom we ze hebben. Ligt dat antwoord in ons brein verstopt? Of beter gezegd, in het brein van de mensen die niet dromen, de slapelozen? Zij die lijden aan insomnia. Wil je die wereld betreden, dan kom je automatisch terecht bij Mr. Insomnia. Bij Eus van Someren. Dit is de scene met Blauw. Met op gitaar Eus van Someren. Een logische keus. Nee, niet echt. Niet als je weet dat hij in zijn jeugd in het Noord-Hollandse Heemskerk, onder de rook van de hoogovens, liever de kijk las dan dat hij met zijn leeftijdsgenootjes ging voetballen. De wetenschap bleef aan hem plakken en een studie natuurkunde in Delft was de logische volgende stap. Maar dat was het toch niet voor hem. De zelfverklaarde echte beta bleek namelijk na een beroepskeuzetest ook een serieuze alfa. Met een liefde voor de sociale wetenschappen. De psychofysiologie in het bijzonder. En toen hij tijdens een slaappracticum de hersengolven van proefpersonen zag veranderen, zodra ze het rijk van de slaap binnentraden, werd deze oude rocker verliefd op de slaap. Wat ik me afvraag, kwam dat ook door zijn jeugd, waarin hij niet alleen de kijk las, maar ook de slapeloosheid van dichtbij meemaakte. Omdat zijn moeder er zelf aan leed. Eus van Someren, welkom. Hallo. Want lijden is het als je niet kunt slapen. En echt niet kunt slapen. Kun je eens vertellen wat je daarvan merkte toen je jong was? Dat je moeder niet sliep? Dat het een worsteling was. En dat ze dan weer even uit bed ging 's nachts. En ook altijd op zoek was naar dingetjes die zouden helpen. Zoals? Nou, warme melk met knoflook. En de met knoflook? Ja. Ik ken hem met honing, maar met knoflook dus, ik ken ik dan niet. Allerlei dingen, maar eigenlijk alsmaar op zoek naar een oplossing. En dat is wel heel typerend voor als je ergens last van hebt. Dan, ja, ermee leren leven, dat is wel makkelijk gezegd. Maar doe dat maar eens. Ja. Want zelf kreeg je er op een zeker moment ook last van. Ja, ik ken ook periodes van beroerde slapeloosheid. Dus ik weet waar mensen het over hebben. De mensen die we onderzoeken in mijn lab, in mijn groep. Die hoeven me niet zoveel uit te leggen. Wanneer was dat? Dat je echt op een dieptepunt zat in je slapeloze fase in je leven? Het gaat in fases. En ik heb wel gemerkt dat het naarmate je ouder wordt, dat je minder goed kunt slapen sowieso. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Een aantal keer per nacht wakker worden hoort er gewoon bij als je ouder wordt. Helemaal niet gek. Ook niet schadelijk. Maar dan weer in slaap vallen, als dat een worsteling wordt, dat is dan een beetje lastig. En dat, ja? Ja, dat wanneer was dat? In jouw leven? Ik denk dat het sterker werd zo'n 20 jaar geleden ongeveer. Ja. Hoe zag jouw leven er toen uit? Wanneer was dat? Ik denk tot 16 of 18 jaar geleden maakte ik er ook wel naar dat ik slechte nachten ging maken. Want heel veel nachten sloegen we ook gedeeltelijk over. Want toen zat je nog bij de scene? Ja, toen speelden we veel. En we waren vooral in België, waren wij heel geliefd. En daardoor was het belangrijk dat je na het optreden ook nog even in de kleedkamer bleef hangen. Dus als je dan op een gegeven moment om 1:15 in de auto met z'n allen richting Amsterdam weer ging. En voordat je dan in je bed lag, ja, dan was het toch alweer licht. En dan probeer je de volgende dag weer op tijd naar bed te gaan. En dacht, dat werkt natuurlijk op een gegeven moment. Dus toen werd het ook wel een rommeltje. En de lucht wordt donker. En de maan verschijnt. Maar ik word niet dronken. Want er is iets dat harder toeslaat. En dat maar niet verdwijnt. En de maan klimt over. Werd je er ook depressief van? Ik denk dat het wel heeft bijgedragen, ja. Ja. Ik heb een periode gehad dat ik echt depressief ben geweest. En dat komt je zegt het even in een bijzin, maar depressief zijn is heel heftig. Ja, dat is heel heftig. Ik kan het niemand aanraden. Nee. Maar ik denk ook dat het goed is dat mensen die dat hebben meegemaakt dat ook niet wegstoppen. Want dan denk je dat dat iets is voor andere mensen in plaats voor... Ja, net als de griep, dat krijgen heel veel mensen. En depressie ook. Ja. Dus, wat kun je een voorbeeld noemen van iets wat je na zo'n slechte nacht... en dat je somber was en dat je dacht... Ja, wat dacht je eigenlijk als je depressief bent? Niet slapen. Ja, wat ik zelf het meest fascinerende vind... terugkijkend op de depressie... is dat er zijn op een gegeven moment allerlei omstandigheden... om heel verdrietig over te zijn... En het rare is dat dan op een gegeven moment dat verdriet weggaat. Dus dat je in een soort apathische toestand wegkomt. En dat zo had ik me nooit voorgesteld. Ik had me altijd voorgesteld, ik had natuurlijk gelezen over depressie. En dat hoort bij mijn opleiding. En dan heb je het idee van, oh, dan ben je verdrietig. En dan ben je nog verdrietiger. En dan gaat het nooit meer over. Wat moet dat erg zijn? Maar zoals ik het zelf meemaakte, was het eigenlijk net dat verdriet was heel erg. En dan ga je daar nog voorbij. En dan is het eigenlijk, beland je meer in een soort apathische toestand. Dat vond ik... Niks kon je meer schelen eigenlijk. Ja, dat is, je kijkt niet naar voren en je kijkt ook niet meer naar achter. En ook, eigenlijk ook niet meer naar nu. Dus eigenlijk, je wordt een soort zombie wat betreft zin in dingen en gevoelens. En ondernemingslust en iets willen. Het is allemaal, al die dingen verdwijnen. Dus het is echt wel, ik denk ook dat het goed is. Ik zeg dat altijd over slapeloosheid, maar ook over depressie is dat net zo te zeggen. Iedereen heeft wel eens een slechte nacht. En iedereen is ook wel eens echt verdrietig. Maar dat is echt iets heel anders dan slapeloosheid hebben of een depressie hebben. En dat is heel vaak, zeker bij slapelozen, is daar toch te weinig respect voor mensen die daar last van hebben. Onder de mensen die eigenlijk normaal gesproken goed slapen en ook wel eens een slechte nacht hebben. Die zijn echt geneigd te zeggen, ah joh, morgen weer beter. En dat heb ik ook wel eens. Maar zo ligt het toch niet. Nee, zo is het niet. Ik vraag er ook naar, omdat dat natuurlijk wel het brandpunt van jouw onderzoek is. Het verband tussen niet slapen en depressiviteit. Ja. Is dat ook wat je hebt meegemaakt zelf? Wat je hebt gezien bij je moeder, bij jezelf, hebt ervaren? Is dat ook een reden geweest om je daarop te storten? Eigenlijk niet. Misschien heeft het wel meegespeeld in het herkennen van het belang ervan. Maar ik heb het zelf nooit zo. Ik ben daar zelf nooit zo naar op zoek geweest. Mijn achtergrond in het bestuderen van slaap was neurodegeneratieve aandoeningen. Dus dingen zoals Alzheimer, ziekte van Parkinson. Multiple sclerose ook. En hoe de slaap daarbij was. En hoe de dag-nachtritmes verlopen. En ja, daar ligt de biologische klok onder. En ik was altijd heel erg op zoek naar, ook voor slapelozen op een gegeven moment... van wat is er dan mis met de biologische klok bij slapelozen? En dat vonden we alsmaar niet. Ook echt, daar hebben we tientallen en zelfs op een gegeven moment... bijna 200 mensen allerlei uitgebreide metingen gedaan... voor om iets te weten te komen van wat is er dan mis met hun biologische klok? En dat was er alsmaar niet. En toen op een gegeven moment hadden we een soort toevalsbevinding... dat we gingen mensen in de scanner leggen. En toen vonden we niets in de gebieden in het brein die slaap regelen. Maar iets in een gebied wat ik helemaal niet herkende. Dus een gebied voor in de hersenen. orbitofrontale schors. Hè, dat het ligt boven de oogkas, als je probeert je dat voor te stellen. Ik had geen idee waar dat voor was. Want dat hoorde helemaal niet bij mijn slaap en dag-nacht dit mijn onderzoek. Dus ik ben ook echt andere onderzoekers gaan opzoeken. Ook daarheen, naar Oxford, blijven logeren. Lange gesprekken daarover, daar heb ik veel van geleerd. En het was een gebied wat alle informatie die binnenkomt integreert. Dus hoe je lijf voelt, wat je meemaakt, wat je ziet, wat je hoort, noem maar op. Het heel bewuste deel van je hersenen. Ja, en echt zeker. En wat het dan vooral doet, is dat allemaal samennemen en bepalen van, is alles nu oké? Of moet ergens nog aan gewerkt worden om het oké te maken? En dat kan je weer vertalen in, voel je je comfortabel? Voel je je prettig? Ja, daar zit je al heel dicht bij gevoelens. En ja, dat was een toevalsbevinding die ik toen helemaal niet snapte. Maar daar volgden nog heel veel dingen uit vervolgens. Ook dat we echt, ja, dat ik eigenlijk steeds meer ben gaan denken, slapeloosheid, insomnie, hoort in, ja, in de hoofdstukken van behandelen van stoornissen bij slaapstoornissen. Ja, ja. Ik denk eigenlijk dat het misschien een stoornis is van het regelen van emoties. Ja. Dat het daar veel eerder begint. Want je noemt het de voorkant van het brein en de vaardigheid of ja, het kunnen ervaren van comfort. Ja. Dat kwam uit dat onderzoek. Ja. Want wat bleek, mensen die ja, in die slapeloosheid zitten, die weten eigenlijk niet wat lekker liggen is, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat is, ja, en het kwam toen ook allemaal samen. Maar kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, wat herkenden ze niet? Je weet toch of je comfortabel bent of niet? Het is, ik geef een voorbeeldje uit het lab. We waren toen geïnteresseerd in het verband tussen huidtemperatuur en slapen, want we hadden een idee van ja, dat op een bepaalde manier moet dat gekoppeld zijn. En toen gingen we mensen in een pak hijsen, helemaal als het borden vol met kleine slangetjes. En daar pompten we water door, konden we heel precies de temperatuur van regelen. Dus eigenlijk bepaalden wij wat de huidtemperatuur van mensen was. En normaal gesproken doe je dat zelf. En dat verandert ook tussen de dag en de nacht. Dat heb je helemaal niet in de gaten, maar 's nachts is je huid gewoon een paar graden warmer dan overdag. Maar goed, dat hielden wij onder controle. En bij dat onderzoek hoorde ook dat alsmaar mensen vragen van hoe comfortabel is dit? Want we wilden niet mensen echt lastigvallen met dingen die vervelend waren. En toen merkten we deden dat eerst bij goede slapers. Nou, die wisten heel goed, kon je ook vaststellen van dit is voor deze persoon, deze temperatuur, ik noem maar wat hoor, 22,3 graden of zo, of 32,1 graden. Dit is wat deze persoon steeds comfortabel vindt. En ga je daar vanaf, dan is het oncomfortabel. En als we dat vroegen bij mensen met slapeloosheid, ja, dan was het net of ze maar wat zeiden. We gingen wat omhoog en nou, ze wisten het eigenlijk niet. Comfortabel of niet, en omlaag. En dus we merkten, dat was helemaal niet onze vraagstelling, maar we merkten eigenlijk dat ze daar gewoon heel slecht in waren. Alsof ze het gewoon niet voelden. Niet konden vaststellen of iets prettig was. Of het überhaupt prettig was of niet. Ja. Dat komt heel erg overeen eigenlijk met wat je net vertelde over jouw periode waarin je depressief was. Ja. De apathie. Ja. Ja. Je weet niet meer wat is leuk, wat is niet leuk. Ja. Wat is wel verdrietig, wat is niet verdrietig. Ja. Dus ja, via die aanvliegroute kwamen we steeds dichter bij slapeloosheid. Dat is, misschien heeft het wel iets te maken met het voelen van comfort. En daar vandaan is er heel veel gebeurd in een aantal jaar. Want heeft het ook te maken met, dat is ons thema van deze reeks van afleveringen, het afwezig zijn van de droom, van de droomslaap? Nou, dat was er ook zo eentje. Ik vind het wel leuk om te vertellen, want je denkt heel vaak bij wetenschap, je hebt een hypothese en die toets je. En dan vind je dat het klopt. En dat schrijf je dan op in een artikel. En dan, maar meestal heb je een hypothese en daar klopt er helemaal niets van. En dan daarna moet je gaan nadenken, maar hoe zit het dan? Nou, dus wij hadden bij een groot onderzoek eigenlijk ook gewoon voor de aardigheid. We stelden wat vragen over dromen. Van, kun je 's morgens je dromen herinneren? En vertel je er wel eens tegen andere mensen? En noem maar op. En hoe vaak ervaar je dat dan? En toen dachten we, waarom vragen we eigenlijk altijd naar dromen? Want we weten van slapelozen, die hebben ook heel veel, die vertellen juist over, ja nee, ik lig te piekeren de hele dag en ik ben met dit bezig. En dat zijn geen dromen, dat is denken. Dus we hadden gewoon die vragen gewoon exact gekopieerd. Alleen waar dromen stond, hadden we gezegd gedachten. Dus heb je vaak 's nachts gedachten in plaats van heb je vaak... vaak 's nachts dromen. Ja, toen vonden we eigenlijk weer heel opvallend dat mensen met slapeloosheid dus ja, eigenlijk dromen inleveren om gedachten te hebben. Ja, het was weer zoiets van, waarom dan? Want dat ze meer piekeren, dat wisten we al, maar waarom zouden ze daarvoor hun dromen inleveren? Toen zijn we dat gaan onderzoeken, met ook het meten van hersengolven tijdens de slaap. En toen vonden we dat tijdens de droomslaap of remslaap, bij de mensen die dan dromen ervaren, ja, die hebben eigenlijk, die beginnen met remslaap en die blijven daar een tijdje in zitten. Dat is mooi, noemen we geconsolideerd. Ze zitten gewoon in dat slaapstadium. Maar mensen met slapeloosheid, die vliegen daar heel vaak uit. Dan is net, ja, ik vergelijk het wel eens met zo'n onderzeeër met zo'n periscoop. Alsof ze altijd maar weer even naar waak moeten. Heel kort. Even boven water kijken van of alles wel goed is. En hoe meer mensen daaruit vlogen uit die remslaap, hoe meer ze zeiden van nee, ik droom niet. Ik heb gedachtes. Ja, en daar vandaan zijn we verder gaan denken van, blijkbaar is een tijd die je kan besteden aan dromen, die besteed je niet aan dromen, maar aan gedachtes, op het moment dat die remslaap niet rustig is. En kom je daar dus ook dichter bij het antwoord op de vraag waarom we dromen? Wat is het antwoord daarop als je kijkt naar het onderzoek wat jullie allemaal hebben gedaan? Het antwoord, ik ben altijd een beetje voorzichtig om te zeggen van dromen. Dus ik praat graag over remslaap. Dat overlapt heel erg. Dus de meest levendige dromen heb je in remslaap, maar in andere stukken slaap heb je ook dromen. Tijdens remslaap, dus wanneer je het meest levendige dromen hebt, dat is ook een periode waarin de circuits in het brein, dus allemaal verbonden gebieden van het brein, die weer te maken hebben met emoties, heel actief worden. Eigenlijk nog actiever dan ze overdag zijn. Wat we ook weten van slaap is dat er heel veel dingen van de dag terugkomen, dagresten. Daar wordt ook vaak over gesproken in dromen, bevatten ook vaak dagresten. En er wordt ook geknutseld aan die dagresten. Dat weten we. Er is al heel veel onderzoek gedaan. Het meeste gaat dan over lijstjes woorden. Hoeveel van dat lijstje kan je nog onthouden als je 6 uur wakker bent geweest, in vergelijking met als je 6 uur hebt geslapen? Nou, daar weten we aan. Slaap doet echt iets. Het en remslaap ervoor. Ook. En ja, eigenlijk remslaap, diepe slaap, alles bij elkaar opgeteld. Liefst eerst het een en dan het ander. Dus er gebeurt veel in slaap. Nou, en omdat tijdens remslaap vooral die circuits in het brein, dus die verbindingen tussen allerlei gebieden die te maken hebben met emoties, actief zijn. Denk ik van oké, als er dan allerlei dingen veranderen in het brein en weer terug worden gespeeld van de dag, misschien is remslaap dan wel belangrijk om te zorgen dat de ellende die je meeneemt naar bed, dat je die de volgende dag kwijt bent. Wij gaan er straks nog op terugkomen met een onderzoek waarin je ook muziek hebt gebruikt, karaoke. Maar we gaan eerst naar een T-splitsing in jouw leven. Want ooit stond je op het podium, woorden en net, met The Scene. En zat je tegelijkertijd met je hoofd in de wetenschap. En degene die jou toen een beetje richting heeft gegeven, jou heeft doen afslaan, is hersenonderzoeker Dick Swaap. Mijn geschiedenis met Eus gaat lang terug, zo'n 30 jaar. Hij werkte in mijn lab overdag en 's avonds, 's nachts was hij bezig met zijn band. Ik heb, moet ik zeggen, niet zo meegemaakt hoe slopend het voor hem was. Maar het was wel duidelijk uit de gesprekken die we voerden en uit het feit dat hij ook uiteindelijk wel gesloopt werd daardoor. Dus hij moest ook wel zijn keuze maken. En die keuze is gelukkig gevallen op het onderzoek. Hij was ontzettend goed als student. En ik had een geheime term voor mensen die erg goed waren. En dat waren hoyo's. Hoogleraren in opleiding. En hij was er één van. En mijn promovendi zie ik als mijn wetenschappelijke kinderen. En hun promovendi, waar hij er ook alweer een aantal van heeft, zie ik als mijn wetenschappelijke kleinkinderen. Maar ik moet zeggen, op dit wetenschappelijke kind ben ik zeer trots. En bovendien is het een goede vriend geworden. Dus ik ben nog steeds heel blij met de keuze van hem zo'n 30 jaar geleden voor de wetenschap in plaats van voor de muziek. Ja, hij noemt jou zijn wetenschappelijke kind. Is hij jouw wetenschappelijke vader? Misschien wel je alma pater? Ik denk het wel, ja. Ja. Het is, ik ben echt ontroerd om dit te horen. wat raakt je? Kijk, toen ik klein was en de kijk las voor de kachel en iedereen buiten het voetballen was, en ja, een beetje een uitzondering was. Ik heb ooit zo'n interview van zo'n lang interview met Dick gehoord. Toen hij die leeftijd had. Toen zijn vader, die zat dan met allerlei collega's in de salon en daar mocht hij ook bij. En die had het allemaal over de nieuwste inzichten in endocrinologie, dus de leer van hormonen en hoe dat werkt. Dat is van, oh ja, wat een verschil eigenlijk. Ik moest het uit de kijk halen. En hij is geboren in zo'n omgeving. En dan realiseer je ook van, oh ja, ik kom natuurlijk gewoon, ik kom uit de Bollevelden. En, onder de rook van de hoogovens. Onder de rook van de hoogovens. Dus alle voordelen die je maar kunt bedenken, die waren afwezig. Maar dat uiteindelijk, dus als je een goede klik hebt met elkaar, dat eigenlijk ook weer helemaal onbelangrijk wordt. Maar toen ik ging studeren en ik was nogal verlegen van aard, dus hij werd op een gegeven moment mijn begeleider. Eerst had ik een andere begeleider, maar die zou voor 6 weken een lab visit doen, dus in de Verenigde Staten op bezoek gaan. En die kwam nooit meer terug, dus is daar vast iemand tegengekomen. Dus Dick werd met mijn begeleider. Nou, dat vond ik best wel eng. Dick Swaap is natuurlijk iemand om enorm tegen op te kijken. En ik was echt, voor de mensen die hem niet kennen, de eminence grise van de hersenwetenschappen. Absoluut. Ja. Maar hij heeft mij zo ongelooflijk goed gevormd en gesteund ook. Dat is, ja. Kijk, je krijgt natuurlijk allerlei feedback van iemand. Van ergens een kras doorheen. Dan schrijf je ze op, zeg van, nou, dit is onzin. Zoek dit nog eens uit tot een uitroepteken van, dit heb je mooi opgeschreven. Maar ja, dat gaat allemaal over wetenschap en kennis en kunde en vaardigheden. Want je zegt, hij heeft jou gevormd. Vormen gaat verder dan alleen maar inderdaad. Nee, moet je niet eens naar die variabele kijken of naar dat resultaat. Wat er gebeurde op een gegeven moment, dat heeft echt zo'n indruk op me gemaakt. En dat heeft mij ook gevormd in wat ik zelf met mijn team wil. En voor de mensen die in mijn team zitten. Op het moment dat ik omkukelde, was ook mijn aanstelling, die liep op zijn eind. Het moment dat je omkukelde, dat is het moment waar je aan het begin van ons gesprek over sprak. Ja, dat ik in depressie inging. Dick belde vaak op zondagavond eventjes hoe het met me ging. En ik was niet op het lab. Dat hoort erbij, dat gaat op een gegeven moment niet. En terwijl dat afliep, mijn contract, dacht ik van ja, hoe moet het nu verder? Maar het was ook zo, daar was ik ook niet heel bezorgd over, want mijn emoties waren vlak. Maar op zo'n zondagavond zei Dick van, nou ja, oh ja, by the way, ik heb je contract weer met een jaar verlengd. En ja, pas later drong het tot me door hoe bijzonder dat was. Want hij had geen zak aan mij. Ik was er gewoon niet. En toch nam hij het risico om te zeggen van, ik geloof in die jongen. En, ja, je was een hojo. Ja, dat wist hij wel, maar dat wist ik misschien niet. Maar hij wel. Ja. Je dus behoorde tot een van de uitverkorenen, zo klinkt het bijna. Ja, maar dat heeft mij wel echt, ik vond het heel, heel, heel bijzonder. En ja, toen kon ik me dat nog niet zo heel goed realiseren. Maar als ik daar later terug ging, van wow, wat een dappere daad van hem. En daar kan ik daar dankbaar voor zijn. Ja. Ja, iemand die je gevormd heeft, die je richting heeft gegeven, die je pad op heeft gebracht. Hij zegt ook, ik had misschien niet eens door hoe slopend het voor hem was. Die tijd toen je die muziek maakte, die natuurlijk, ja, hoogtepunten kent en dalen, waarvan je er alleen hebt verteld. Maar ook de hoogtepunten. We hebben even gekeken naar jou. Ja. Op het podium, terwijl je Blauw speelt. Ja. Wat we net ook horen. Ja. Je gaat compleet uit je dak. Absoluut. We zien jouw rode haren wapperen over het podium. En het is echt het tegenovergestelde van hoe wij er nu bij staan. Ja. Ja. En ik kan me ook zo goed voorstellen dat als je in een lab zit en je bent zo bezig met die wetenschap, data, analyseren, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar je linker hersenhelft van je brein, dat het activeren van je rechter hersenhelft, de creativiteit, de muzikaliteit, dat ook enorm je hersenen open kan zetten. Ja. En je op ideeën kan brengen. Heb je dat niet gemist? Ik heb het destijds heel erg ervaren als dat ik helemaal in balans was. En het enige wat er dan ontbrak was een enige regelmaat in mijn leven en voldoende slaap. Wat dus heel belangrijk was. Wat wel uiteindelijk toch wel belangrijk bleek. En ja, mis ik het nu? Wel en niet. Ik mis het niet omdat ik ga heel vaak naar concerten. En daar zie ik ook veel naar allerlei soorten muziek. En dat maakt me eigenlijk niet uit. En wat vooral het criterium is van, hebben mensen nog het enthousiasme om te spelen? Dus als iemand, dat heb ik ook een keer. Vind je het leuk? Ja, dat vind ik leuk. En mensen, ja, eigenlijk hetzelfde zoals ik dat heb ervaren. Van muziek is een, ja, dat geeft je de kans om even gewoon je, de voorkant van je hersenen eigenlijk uit te schakelen. Het is als je gewoon gaat samen en slapen, een ander universum, ja, toch treed je binnen, ja, als je echt in, ja, een flow zit. Het is echt, het is absolute flow. En dan, ja, zeker met de scene hebben we, want ik heb altijd muziek gemaakt. We hebben zo geboft dat het zo succesvol is geworden. Want wat er dan ook nog gebeurt, is dat je dat niet in je eentje doet of met z'n vijf op een podium, maar dan ook nog eens met duizenden mensen die dat ook ervaren. Nou, die zijn onderdeel van die magie. Absoluut. Ja, absoluut. Maar dus, goed, dat is het dus niet meer uit. Dus hoe nee, zet jij je brein nog open? Waar, ja, komen, dus, hoe zet je het open gaan, zodat er creativiteit invalt? Gaan naar muziek en creativiteit. Dat is voor mij ook ten tijde van de scene al zo geweest. En dat bent daarvoor. Voor mij is het nooit echt verschillend geweest voor creativiteit in de wetenschap en creativiteit in de muziek. Het is meer, je hebt in de wetenschap heb je allerlei data waar je naar kijkt en ideetjes van andere mensen en daar probeer je iets uit te puzzelen, probeer je te begrijpen. In muziek heb je allerlei akkoordenreeksen en toonhoogtes en ritmes en daar probeer je eigenlijk probeer je in allebei, ben je op zoek naar de essentie. En ook van wanneer is het nu mooi. Dus voor mezelf is dat altijd heel erg hetzelfde soort ding geweest. Het enige wat dan wel heel fijn was in de muziek is dat je dat op een gegeven moment zo vaak doet dat je op het podium helemaal, ik hoef niet te kijken naar welk akkoord, want het komt eigenlijk uit mijn ruggenmerg. En ik kan gewoon opgaan in, ja, de extase die erbij hoort. Dat mis ik wel eens, maar dat vind ik wel ook nog steeds heel vaak terug als ik naar concerten ga. We gaan terug naar de wetenschap. Ja. Je hebt natuurlijk een geschiedenis in de muziek. Ja. Samen met jouw promovendus heb jij onderzoek gedaan naar slaap, niet slaap en karaoke. Wat hebben die twee met elkaar te maken? En kun je kort uitleggen wat dat onderzoek was? We wilden iets weten van of slaap kan helpen bij het opruimen van vervelende emoties. We zagen dat heel veel onderzoekers gebruiken dan, ja, plaatjes van iemand met een geweer. En daar heb ik geprobeerd en naar gekeken. En toen dacht ik van, oh, dat, ik kreeg er hele blije emoties van. Want het deed me denken aan Pulp Fiction. Maar dat was niet de bedoeling. Ik moest daar angstig van worden, maar dat lukte mij niet. Ik dacht, ja, ik wil echt dat mensen van slag zijn. Toen putte ik ook uit mijn eigen muziekverleden. Van als je in de studio zit en dan hoor je iedereen spelen bij elkaar, lekker hard, klinkt heel goed. Maar dan zit er zo'n knopje solo en de geluidstechnicus, als die daarop drukt, dan hoor je wat je hebt geprobeerd te zingen of je gitaarsolo. En dan denk je, ah, niet net dat valse stukje. En dan voel je echt je pijn in je buik en rillingen over je rug. En echt dat je knieën echt letterlijk slap kunnen worden. Van luisteren naar jezelf als het niet helemaal perfect is. Schaamte. Ik dacht, nou, die moeten we hebben. En ik kwam ook in gesprek met een psycholoog, naar Rick, die er alles van wist. En zei, oké, dat gaan we proberen. Nou ja, vanuit de studio is het natuurlijk heel dichtbij dat je mensen karaoke laat zingen. Dat hebben we gedaan. Koptelefoon op. Ze hoorden zichzelf helemaal niet. Ze hoorden ook niet dat ze vals gingen zingen of te laat inzetten. Dat namen we op. En dan speelden we dat een week later, als ze in de scanner lagen, zeiden van, oh ja, weet je nog, we hebben wat opgenomen en we zitten hier met z'n allen. Dat ze ook weten van, oh jee, we zitten hier met z'n allen nu. Dachten we, laten we dat even beluisteren. Dus dat hoor je dan ook even mee. Dus die mensen werden overvallen door een opname van dat ze zelf vals zingen. Nou, je eigen stem horen, dat kan al iets zijn wat niet prettig is. En als je dan zo hoort, dan denk je van, oei. En dan ook nog weten dat mensen zitten mee te luisteren. Ja, dan krijg je dus echt, we hebben dat toevallig afgelopen week weer gezien met zo'n metertje dat je ziet dat mensen ook echt gaan blozen. Het is een soort martelmethode, moet ik zeggen, ja, als ik dit zo hoor. Het is goedgekeurd door de medische ethische toetsingscommissie. Daar hebben we geluk mee gehad. Maar het werkt heel goed, want mensen kunnen echt zich van slag voelen op de manier die we bedoelen. En niet van zo'n geweer die wat bij Pulp Fiction hoort, maar gewoon echt iets van jezelf, wat pijn doet in je eigen lijf. En wat was het verschil in de uitkomst tussen de mensen die niet sliepen en de mensen die wel sliepen? Ja, dus als je slaapt en je bent een goede slaper en je de volgende dag laten we dat weer horen, dan hoor je dat het vals is. Dat is niet beter geworden. Maar je bent er niet meer zo fysiek van slag. Vooral dat fysieke van slag zijn. Wat mensen met een depressie en een angststoornis ook hebben. Dat fysieke echt helemaal gewoon niet meer prettig voelen. Dat blijkbaar kan slaap dat wegpoetsen. Nou, bij mensen die wel slapen, maar een beetje verbrokkeld slapen. Dus eigenlijk niet echt heel goed. Werkte dat niet meer goed. En bij de mensen die de meest ernstige slapeloosheid hadden. Dus alsmaar wakker worden eventjes. Werkt het zelfs de verkeerde kant op. Die werden eigenlijk gevoeliger voor die prikkel. Ja, en dat is eigenlijk is dat. Voor ons is dat een van de belangrijkste uitkomsten. Want als je zo slecht slaapt als iemand met een angststoornis of iemand met een depressie, dan heb je dikke kans dat dingen beroerder worden overnacht in plaats van beter. Je relativeert niet meer. Ja, je kan niet zeggen van ja, het is vals, maar so what. Hè? Want het gaat gelijk in je lijf zitten van ai, dit doet pijn. Letterlijk. Toen we dat had bedacht en Rick had het klaarstaan. En ik was de eerste proefkonijn. En hij had allemaal metertjes op me geplakt van of er dan wel een respons was. Maar dat was helemaal niet nodig. Ik zag gewoon het zweet in mijn handpalmen liggen van ellende. En ik heb hem ook gevraagd om die opnames absoluut te wissen. Maar toen je er een nachtje over had geslapen, kon je toen... Toen kon ik het niet relativeren, nee. Oh jee, dat is geen beste conclusie. Nee, ik ben niet zo'n goede slaper, maar... Dus dat is eigenlijk... Je bent er nog niet doorheen. Nee, maar het is iets waarmee we datgene waarvan we denken... dat is echt wat er gebeurt bij mensen die echt van slag zijn. Dat je lijf gewoon ook niet wil en ook niet meer... Ja, gewoon fijn meedoen in de maatschappij kan ondersteunen. Dat we daar nu iets voor hebben waarmee we dat ook kunnen onderzoeken. Ja, nou mooi. Je zegt, om te overleven in de wetenschap moet je een gebied claimen. De een neemt Alzheimer, de ander Parkinson. En voor jou werd dat de slapeloosheid. Want ja, dat had nog niemand geclaimd. Toen ik dat las, toen sloeg ik aan op dat woord overleven. Is de wetenschap zo'n jungle waarin je moet strijden voor je eigen koninkrijk? Je moet te veel strijden. En elke keer weer... Ja, ik heb nu ook weer zo'n periode achter de rug. Je moet elke keer weer je hand ophouden. Je moet weer een subsidieaanvraag schrijven... waarin je weer zelf moet zeggen van... ik doe het best goed. Mijn ideeën slaan aan. Mensen hebben er iets aan. En dat moet weer langs zo'n commissie van mensen... die dan eigenlijk niet de tijd nemen... om goed te lezen wat je hebt opgeschreven... maar wel nodig vinden om daar iets van te vinden... En dat gaat maar door. Dus dat is lastig. Daar moet je tegen kunnen. En het is bij mij goed gelukt. Ik weet niet waarom, maar het is goed gelukt. Maar er zijn heel veel mensen die ik ook zie, ook uit mijn eigen team. Op een gegeven moment, het perspectief is zo klein. Dus als je er niet doorheen komt, dan heb je van tijdelijke baan naar tijdelijke baan. En ik ga dan even naar de Verenigde Staten. En dan weer een jaartje in Frankrijk. En dan. Het is echt wel een nomade bestaan voor velen. Met heel weinig perspectief. Ja, dus dat is... Ja, ik vind wel dat er wordt veel gevraagd. En een wereld van veel concurrentie. Ja. En een wereld van kift. Een wereld van jaloezie. Ja. De wetenschap wordt gezien als iets nobels. Dat is het vaak ook. Ik bedoel, de dingen die jij vertelt. Dat zijn hartstikke mooie inzichten die heel nuttig zijn. En tegelijkertijd is het dus ook... je moet maar wel net dat geldstroompje te pakken krijgen. Ja. En dat is misschien ook soms ellebogenwerk. Je bent nu 61. Ja. Heb je dan... beetje eelt gekregen op je elleboog? Nee. Wat ik zelf liever probeer is kijken van kan je dat in het waar je in gelooft, kan je dat in het klein doen? Ja, dan ga je de wereld niet mee redden. Maar misschien wel je eigen omgeving zo creëren dat je mensen hun ding laat doen. En ja, in mijn groep bijvoorbeeld ook, ik probeer wel leiding te geven. Maar de meeste mensen die binnenkomen, waarschuw ik ook dat ik er helemaal niet goed in ben. Dus dat ze vooral elkaar moeten opzoeken en een gang moeten gaan. En dan blijf ik wel een beetje bijsturen, want ik heb wel mijn onderwerp. Ik wil wel dat ze wat ze doen, dat we daarmee verder komen... in het begrijpen van slapeloosheid. Ja. Dus, en op die manier probeer je die apenrots een beetje af te breken. En daar is Dick Swaap. Heeft hij daarmee geholpen? Heeft hij je daarop voorbereid? Of kon je met hem daarover praten? Van luister? Nee, we praten daar helemaal niet expliciet over, maar... Ja, zoals Dick dat voorbeeld heeft gesteld... van dat hij mij een verlenging geeft... op het moment dat hij weet dat ik voorlopig niet in het lab ben. Ja, daar zet hij wel een voorbeeld mee. Kijk, Dick heeft het ook overleefd. En dat is een echte understatement. Weet je? Hij is echt de top van de top in hersenonderzoek in Nederland. En ja, je zou eerder verwachten dat iemand die dat bereikt niet die generositeit kan hebben voor anderen. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan gewoon door stug door te werken en goed na te denken en mensen te geven in plaats van eerst te claimen, denk ik toch dat je dat ook kan bereiken. In die zin ook een voorbeeld voor jou geweest in Absoluut. Jouw wetenschappelijke carrière. Absoluut. Nu trek jij de kar bij de Van Someren groep, ja. Slaaponderzoek. Ja. En ben je bezig met een missie, met de mensen die ja, mentale kwalen hebben. Ja. En dat het belangrijk is om dan ook te kijken naar de slaap. Het is een terugkomend pleidooi bij alle mensen die we tot nu toe hebben gesproken. Kijk meer naar die slaap. Ja. En jij wil je eigenlijk expliciet, en je zei, dit wil ik echt heel graag zeggen, tot mensen die op die ellenlange GGZ-wachtlijsten staan. Ja. Een van de mooiste dingen die we hebben gevonden. We hebben in het brein gekeken. We zien er allerlei dingen die over de nacht heen lijkt het brein emoties op te ruimen. Die in de weg zitten. Als je goed slaapt. En dat lijkt niet goed te gaan als je slecht slaapt. Als je heel slecht slaapt kun je nog zelfs beroerder wakker worden dan je naar bed gaat. Dat is ook iets wat we... Ik heb patiëntenverenigingen bezocht. Daarmee met mensen gesproken, wat sommigen ook herkennen, zeg ik, eigenlijk durf ik niet naar bed te gaan, want nu gaat het wel, maar morgenochtend is het weer zo beroerd. Ja, ik wil dat begrijpen en toepassen. En we hebben met mensen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een depressie, hebben we al laten zien, als je helemaal niet met ze hebt over de depressie en het risico, maar al wel over hun slaap, en je probeert die slaap beter te krijgen, dan kun je voor elkaar krijgen dat de kans dat ze een depressie gaan ontwikkelen echt veel kleiner wordt. Meer dan halveert. Nou, dat hebben we laten zien. Toen kwam ik in gesprek met psychiaters die angststoornissen behandelen. Vroeg ik van aan hoe slapen ze? Hadden ze geen idee van. Ja, en toen dacht ik van oké, dan willen we hetzelfde doen. Die mensen komen ook niet van hun stemmingsproblemen af. Dus wat we nu aan het doen zijn, is we zoeken dus behandelaren, maar ook mensen die op de wachtlijst staan om in behandeling te gaan voor een angststoornis of posttraumatische stressklacht of een fobie of noem maar op. Die slecht slapen, daar hopen we van dat ze mee willen doen aan onderzoek. Dat die behandelaren ons ook willen helpen om hun cliënten door te verwijzen. Om voordat ze behandeling krijgen voor hun stress of hun angst, dat we eerst slaap gaan bekijken. En dan zijn ze misschien, knappen ze beter op. Waar kunnen ze zich aanmelden? Moeten ze ergens heen? Slaapregister.nl/beter. En daar vinden ze alles. Zegt alles. Dankjewel. Eus van Someren. Wat als je je droom van buitenaf kan beïnvloeden? Dan hebben we het over lucide dromen. En daar hoor je alles over in de volgende aflevering. Ik ben trouwens ook heel benieuwd of je zelf nog vragen hebt. Vragen over dromen die wij hebben gemist. Stel ze alsnog. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je eigen droom. Wil je weten wat ze betekenen? Wil je ze gewoon met ons delen omdat het een mooie droom was, een fijne droom of een slechte droom? Of een bijzondere droom? Mail ze naar atlaspodcast@ntr.nl. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Vond je het leuk? Abonneer je en geef ons sterren, want dan help je anderen ons makkelijker te vinden. En voor wie niet wil luisteren, maar lezen of kijken naar wetenschap, dan kun je terecht op tv bij Atlas, iedere woensdag om 8:30 op NPO 2. Of kijk eens bij ons op Instagram, @ntrwetenschap.

Het weer. De buien trekken weg. In het binnenland kan het nevelig worden. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag opnieuw buien. Met vooral in de middag ook kans op onweer. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Fijn dat je erbij bent. We hebben nog een mooi uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. We gaan luisteren naar Uit de Oude Doos van BNNVARA, liefdestips van mijn oma. Met in deze aflevering: 60 jaar waren Sera en Jan getrouwd. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? En wat als je tijdens je huwelijk op een ander verliefd wordt? Het overkwam Sera en dat herinnert ze zich maar al te goed. Ik ben Rosa Marijn, 23 jaar en woon in Utrecht. 180 kilometer verderop woont mijn oma Sera. Over mijn oma's liefdesleven weet ik niks. Want seks en relaties, dat bespreek je niet met je oma, toch? Ik in ieder geval niet. Tot nu dan. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment hartstikke verliefd werd op die meester van jullie. Ik weet niet eens meer hoe die heet nou. Nou, daar was ik helemaal weg van. Je luistert naar Uit de Oude Doos, liefdestips van mijn oma. Het appartement van mijn oma is niet groot. De keuken en de woonkamer worden gescheiden door een muur met een gat erin. Een soort raam zonder glas. De keuken is dus altijd een goede plek om af te luisteren wat er in de woonkamer gebeurt, zonder echt mee te doen in het gesprek. Maar soms... Hij was ook een hele leuke man, hè? Maar hij was wel homo, hè? Ja, dat was hij ook. Misschien dat hij daardoor misschien minder gevaarlijk was. Maar ja. Misschien wel. Terwijl ik met mijn oma praat, doet mijn moeder Gerda de afwas. Want ja, mijn oma zit in een soort seniorenstudententijd. Misschien kan ze lichamelijk ook niet meer alles. Ze zakt namelijk een beetje in elkaar. Ik ben 1,60 en mijn oma komt nu ongeveer tot mijn schouder. Maar of ze zin heeft om de afwas te doen, dat betwijfel ik. Oma zit altijd in een grote zwarte stoel waar vroeger mijn opa zat. Met haar neus naar de deur en haar rug naar het raam. Vanuit die stoel vertelt ze mij alles. Over haar jeugdliefde Henk, haar studententijd, mijn opa Jan... en dat ze tijdens het huwelijk opnieuw verliefd werd. Daarover hebben we het in deze aflevering. Want als je eenmaal getrouwd bent, hoe gaat dat dan? En dacht ze ooit nog aan Henk? Want ze sprak hem nooit meer. Ik zeg niet achteraf, ik had gewild dat het helemaal anders was gelopen. He? Ik heb geen spijt van dat ik mijn vriend van de middelbare school... dat ik die later niet meer... heb ontmoet of meegemaakt of wat dan ook. He? Daar heb ik geen spijt van dat dat uit elkaar is gegaan en niks geworden is. Dat je stapt met dat je gaat studeren, stap je een ander leven in. En hij dus ook. Als je omgeving verandert, verander je mee. Vooral in de studententijd en direct na de oorlog. Dan waren er zoveel andere mogelijkheden en kansen en vrienden en mensen die je ontmoet en zo. Dan wordt het allemaal heel anders. En dan komen weer andere dingen voor in de plaats. Hè? En dat was zo. Mijn opa en oma trouwden op 6 maart 1954. Ze waren net klaar met de studie geneeskunde en gingen op zoek naar een praktijk om daar huisarts te worden. Toen we net getrouwd waren. Toen hadden we 1 kamer aan de Kranenweg bij een mevrouw. Dat was dus ons huis. Hè. Die ene was wel een grote kamer, hoor. Maar goed. En je was dus constant op je kievive of er ergens een plek was... waar je zou kunnen beginnen als huisarts. Hè. Maar tijdens die zoektocht kreeg oma een miskraam. Daar hebben we het verder niet meer over gehad. Helemaal niks. Maar dat heeft toch wel invloed op jullie huwelijk dan? Of had dat... Tenminste, dat zou je denken. Wat zeggen ze dan in het Gronings? Van een misje komt een wisje? Of zo? Ja, je gaat gewoon toch maar door. He? Je weet dus dat het wel kan. He? Dat je wel een kind kunt krijgen. Dus nou, dan probeer je het nogmaals een keer. Maar zou je kunnen zeggen dat het iets tussen jullie toen heeft veranderd? Nou, nee. Het is natuurlijk, het is een hele grote teleurstelling. Maar het is niet zozeer dat je denkt van, dat je begint te twijfelen aan jezelf. Hoor. En het is niet zo dat je denkt van, oh, dit is iets wat ik helemaal niet kan, of dat wordt nooit wat, of wat dan ook. He? Het is nog één keer zo. He? Mm-hmm. Dus, ja, je hebt natuurlijk ook een heel druk leven, hè. En, ja, daar ga je gewoon, ja, daar ga je mee door. Dus dat vult ook je hele dagen in, dus... Mijn opa kon de praktijk overnemen van een huisarts in Oldehoven. Een dorp ten noordwesten van Groningen. Dus, zoals mijn oma zegt, je gaat gewoon door. Mijn opa ging daar even kijken. Had ik net een miskraam gehad. En toen lag ik dus nog in bed. En toen was hij daar dus bezig kijken. In het... Hij zei, ja, kwam hij weer terug bij mij. En toen zei hij, ja, het is een heel oud huis, hoor. Zei hij, het is een heel oud huis en zo. En, maar verder, ja, leek het hem eigenlijk wel wat. Hè? Dus, nou, ik zei, laten we dat dan maar... Hè? Laten we dat dan maar doen, laten we daar maar gaan kijken. Dus nou, toen zijn we daar naartoe gegaan. Toen hebben we daar die praktijk overgenomen. En als je het aan mijn oma vraagt, dat was voor haar de gelukkigste tijd van haar leven. Nou, ik begon het begin, hè, dat je samen in die praktijk werkt en ook samen wat daarin kunt betekenen en dingen doen. Hè, dat je samen aan het werk bent van iets wat je ook samen hebt. Hè? Dat vond ik wel heel verbindend, hoor. En ze hadden ook nog wel tijd voor elkaar. Ja, die pil die zag ik niet zitten. Dat was niks voor mij. Maar ja. Nou ja, als je kinderen krijgt, dan hoeft het ook niet meer. Dat resulteerde dus ook in 5 kinderen. Maar goed, je nam dat ook allemaal niet zo precies, hoor. Ik tenminste niet. Wat nam je niet zo precies? Nou, dat helemaal uitgekiende van dan... Wel en dan niet. En dan zorgen dat je geen kinderen meer kreeg. En dat, nou, dat is allemaal niet zo. Ik bedoel, als we zin hadden in vrijen, dan deden we dat. Daar kwam er maar wat van. En daar kwam dan soms een kind van, maar ja. Daar kwam er soms een kind van, ja. God, ja. Maar na de 5e dacht je wel, nou, nu is het mooi. Na 3, toen zei van, er is toch ook nog een ander soort. Dus toen kwamen er nog die 2 jongens. Jullie waren dus beide gewoon aan het werk. Ja. Maar dan zagen jullie de kinderen gewoon, 's avonds, neem ik aan. Ja, maar je at altijd met elkaar. Je at natuurlijk tussen de middag warm. Dus je at altijd met elkaar. En ik was natuurlijk ook niet de hele tijd in die praktijk. He, je was dus ook wel gewoon in de kamer. Maar als er wat kwam, dan moest je beschikbaar zijn. Dus dan ging je naar de praktijk en dan hielp je die mensen. Ja, dus als er mensen binnenkwamen lopen. Ja, nou ja, als er mensen kwamen. Kijk, ongelukjes en zo. Als je in de agrarische sector zit, dan zijn ongelukjes die later... Die komen niet op bestelling, die krijg je. Die komen. He? Dus dan moet je er ook zijn. He? Dan moet je ook beschikbaar zijn. Hoe lang hadden jullie dan samen de praktijk? Oh, dat weet ik niet meer, meisje. Dat weet ik niet meer. 20 jaar. 20 jaar waren mijn opa en oma samen huisarts. Na die jaren verhuisden ze naar Zuid-Laren. De plaats waar mijn oma nu nog steeds woont. Mijn oma ging vrijwilligerswerk doen. Mijn opa had nog een tijd een kantoorbaan. Een heel ander leven weer dus. Maar geen probleem, volgens mijn oma. Mijn opa en oma waren uiteindelijk 60 jaar getrouwd. Daar doe je niks aan. Je leeft gewoon. Iedere dag ademhalen. Dat is heel belangrijk. En ja, je moet elkaar natuurlijk toch wel enige ruimte laten. Hè? Je moet elkaar een beetje armslag geven. Ja, als je precies wilt bepalen wat die ander allemaal mag en kan en wil en zal, dan ben je niet goed bezig. Je moet een vrije zone om je heen hebben waarin jij zelf kan zeggen, dit wil ik en dat wil ik niet enzovoort. En ja, vind ik, er moet wel een zekere basis zijn om dingen die je allebei leuk vindt. Hè? Het hoeft niet alles te zijn, maar... Als je niks van wat je partner leuk vindt, als jij dat allemaal niet leuk vindt, en hij vindt niet leuk van wat jij leuk vindt, nou, dan kun je het vergeten, hoor. Dan kun je het echt vergeten. Dan wordt het nooit wat. Want het is niet gebaseerd op seks. Nee, daar is je stabiliteit niet die zit daar niet op vast. Tenminste, voor mij niet. Huh? Je zei net nog een keer dat je hebt wel eens dat je dan gevoelens krijgt voor iemand anders, ondanks dat je met de ander getrouwd bent. Ja, ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat je daar niks mee doet? Nou, die moet je gewoon niet te veel toelaten. Je kunt natuurlijk best gevoelens toelaten bij jezelf. Of niet. Huh? Je kunt wel zeggen, ja, je moet het niet ontkennen. Maar tussen ontkennen en lekker toelaten is nog een heel groot verschil, hoor. Je moet het niet op gaan zoeken. Dan gaan de oortjes van mijn afwassende moeder omhoog staan. En er verschijnt een lachje op mijn oma's gerimpelde gezicht. Oma was namelijk verliefd geweest op mama's leraar. En je moet misschien niet iemand opzoeken, maar als jij de huisarts bent in het dorp en er gebeurt wat. Maar ik weet wel dat hij op een gegeven moment, toen had hij dus zijn hand bezeerd en moest genaaid of weet ik veel wat. Nou, dat was best heel moeilijk, hoor. Ik denk, oh god. Maar wist papi dat dan ook? Nee, dat heeft hij nooit geweten, geloof ik. Ik ook niet. Ik heb het hem ook niet verteld. Maar dat is nog niet heel belangrijk, denk ik. Nee, ik doe daar niks mee. Ik weet dat ik daar niks mee wil en kan en moet. Hè? Niet dat ik dat niet zou willen, maar dat kan gewoon niet. Natuurlijk, ik ga niet bij opa weg en de kinderen. Nee. Maar je hebt toch een hele tijd dat je heel veel dingen samen hebt. En die poets je ook niet weg. De heel veel dingen die je samen leuk vindt en die je gedaan hebt. En waar je van genoten hebt. En die blijven, die blijf je samen leuk vinden. Nou, daar loop je niet zomaar overheen dat je die aan de kant gooit of wat dan ook. Hoeveel dingen heb je niet samen tegenover zo'n vizeltje wat je misschien met een ander zou hebben? Dat doe je niet. Hè? Maar daarom is de verhouding tussen je wel iets anders dan de eerste tijd van je huwelijk natuurlijk. Hè? Je hebt een heleboel andere dingen die ook de moeite waard zijn. En dat heeft de ander ook. En die heeft ook andere mensen die voor hem de moeite waard zijn. En daar weet je misschien niet alles van, maar goed. Wat niet weet, wat niet deert, zelfs mensen dan ook. Ja, je hebt uiteindelijk niet een man in je bezit. Het is geen bezit van je. Je bent ook niet het bezit van een ander. Je mag uiteindelijk nog doen wat je zelf wil. Maar je moet wel rekening houden met de ander. Ja, goed, dat zijn de consequenties. Hè? Die moet je dan ook ervaren. En dan ga je natuurlijk toch, ja, of je het altijd eenmaal, je weegt het niet altijd eenmaal goed af voor. En het zijn ook gevoelens en ook, je ziet wel hoe het loopt dan, hoor. Je moet ook niet alles willen regelen en er moet ook wat te anders aan overblijven. Nou, en dan maak je maar eens fouten. Klaar? Mijn oma draait wat in haar stoel, pakt de zakdoek die ze altijd bij zich heeft en snijdt haar neus. Dan kijkt ze naar mij, lacht ze en wil ze nog één ding zeggen. Verliefd word je ook als je getrouwd bent, word je toch nog wel weer eens, hoor. Dan kom je wel eens weer iemand tegen en denk je, oh ja, nou ja, het is het hem niet geworden, maar maar deze is ook wel leuk. Nee, daar ga je dan niet meer verder natuurlijk. Dat laat je niet toe, laat ik het zo zeggen. He, dan denk je van, als ik hem al 10 jaar eerder tegengekomen was, wie weet. Maar nu niet meer. He? Ja. Je kunt maar met één tegelijk trouwen, hoor. En je leven opbouwen. Dat is, weet wel wat je weggooit als je erbij weggaat. He? Ik denk dat een heleboel mensen dat niet beseffen. Wat ze weggooien, wat ze laten liggen. Want dat verliefd zijn, dat houdt ook een keer op. Soms niet, hoor. Soms blijf je iemand je hele leven aardig vinden. Ja. Hoop daar maar op. Ja. Mijn oma is inmiddels 5 jaar weduwe. Hoe het is om alleen te zijn, na zo'n lange tijd samen te leven,

van Omroep Zwart. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van de luisteraar. En deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kan gebruiken op een feestje. Hallo Alledaagse Vragen. Ik vroeg me af dat als je voor een bepaald automerk werkt, of je dan ook verplicht bent om in dat ene merk te rijden. En krijg je daar dan een korting voor of een bepaald soort leaseplan? Hoe gaan automerken eigenlijk mee om? Alledaagse Vragen. Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Suus voor je vraag. Ja, we kregen deze binnen via Instagram. Een best wel interessante vraag vond ik zelf. Want ja, ik zelf hou eigenlijk niet heel veel van auto's. Waarom maar vond je dan interessante vraag? Nou, omdat ik wel benieuwd was. Al die mensen die voor die autobedrijven werken, ik vroeg me dat ook af. Soms kom een rijk wel langs een dealer en dan zie ik allemaal Volkswagens. En dan staan ze op de parkeerplaats en denk ik, zijn die nou van werknemers? Of kan ik die kopen? Of kan ik die kopen, inderdaad. Oké. Maar Merel, hou jij van auto's? Helemaal totaal niets mee. Nee? Nee. Ja, kijk, ik vind het fijn, want ik ben met mijn rijbewijs bezig, zoals je weet, dat ik er misschien binnenkort een keer één kan gaan gebruiken. Maar ik heb vrienden die komen met allemaal serienummers en dat ik denk, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Nee, ik ben daarin precies hetzelfde. Nou ja, gelukkig belden we voor een antwoord op deze vraag met iemand die wel iets met auto's heeft. Namelijk mobiliteitsexpert Tom Huiskens. Hij was jarenlang woordvoerder bij de BOVAG. En ja, hij zei dit zelf, hij weet alles van wat op wielen beweegt. Dus nou ja, de uitgelezen man om deze vraag te beantwoorden. Dus Tom, hoe zit dit? Moet je als werknemer ook in het merk auto rijden waar je voor werkt? Het zal ongetwijfeld verwacht worden door de werkgever dat je in dat merk rijdt wat verkocht wordt door die werkgever. Alleen die werkgever kan jou daartoe nooit verplichten. Je hebt natuurlijk zelf de vrije keus om te rijden in de auto die jij wil. Jij moet die immers betalen. Het kan wel zo zijn dat die werkgever, als die een bepaald merk alleen maar verkoopt, dat die jou gaat stimuleren met bepaalde regelingen om wel in zo'n auto te gaan rijden. Volgens Tom wordt het dus waarschijnlijk wel verwacht, maar het echt verplichten, dat kan niet. En ja, Merel, ik dacht erover na, dat is eigenlijk best wel logisch. Want stel, je werkt als een communicatiemedewerker voor Porsche. Ja, dan is het ook niet heel logisch dat jij een Porsche koopt en daarin gaat rijden. Nee, vrij dure hobby ook, denk ik. Inderdaad, dan wordt het vrij duur. Desondanks zijn er wel functies binnen een bedrijf waarbij het wel gangbaar is om in de auto te rijden waar je voor werkt. Ja, het is toch heel vaak zo in commerciële functies bij autodealerbedrijven of bij fabrikanten, inderdaad bij importeurs van automerken, dat er een auto van de zaak bij die arbeidsovereenkomst hoort. Hè. Net zoals het bij heel veel vertegenwoordigers of managers het geval is. Bij een autobedrijf is het natuurlijk al heel vaak zo dat dan een verkoper of een vertegenwoordiger, die moet dan kiezen uit wat er op dat moment beschikbaar is in de voorraad. Dus het kan best zo zijn dat die elke maand in een andere auto rijdt. En de fiscus, die kijkt mee over de schouder. En je zult daar dus de bijtelling over moeten betalen en nauwkeurig over moeten bijhouden. En anders dan kun je een flinke naheffing gaan krijgen. Alledaagse Vragen. Merel, we hoorden Tom net dus ook over arbeidsvoorwaarden. En voor deze aflevering heb ik eventjes op internet lopen speuren. Want ja, we gaan naar iets waar jij eigenlijk niet zo fan van bent. We gaan namelijk naar de wereld van het professionele voetbal. Oh, nou ja. Hoezo ben ik daar geen fan van trouwens? Nou, jij bent geen sportfan, toch? Nou, ho, ho, ho. Ik kijk heus wel hoor, als Nederland moet voetballen. Oké, ja. Ik heb dan helemaal niks gezegd. Maar de reden dat ik daar naartoe wil is, tijdens mijn zoektocht kom ik daar de meest bizarre arbeidsvoorwaarden tegen. Ik heb er 3 voor jou opgezocht, want er zijn bepaalde spelers die wel een hele bijzondere clausule in hun contract hebben. Mm-hmm. Ik wil even naar 1 fragmentje luisteren van 1 van Nederlands bekendste voetballers ooit. Ja, hij heeft een aantal hele enge vliegervaringen en een kort tijdsbestek achter de rug. Het begon bij de WK in Amerika. En dat heeft zich voortgezet in Italië, met een motor die in de brand vloog, et cetera. Dat gebeurt kort na elkaar. En dan kan een fobie, een angstfobie ontstaan. Wat we hier hoorden was een fragment van Langs de Lijn over Dennis Bergkamp. Een geweldige voetballer, maar ook met een fobie. En hij heeft in zijn contract laten opnemen dat hij nooit hoefde te vliegen. Ja, dat wist ik. Wist je dat? Ja, want ik heb wel vliegangst. Dus dat hou ik dan wel bij. Heb jij dat ook in je contract staan? Nee, maar vanaf nu ga ik er toch eens even nadenken. Oké. Maar goed, ik heb meer. Ik ga door. We hebben namelijk ook Giuseppe Reina. Die tekende in 1996 voor de geweldige voetbalclub DSC Armina Bielefeld in Duitsland. En hij had een bijzondere eis. Hij wilde namelijk dat elk jaar dat hij voor de club voetbalde, dat de club een huis voor hem zou bouwen. En het leuke is, de club heeft daar gehoor aan gegeven, maar die man had niet gespecificeerd wat voor huis hij wilde, dus ze hebben elk jaar een Lego-huis voor hem gebouwd. Wat goed. En om mee af te sluiten, de meest bizarre en ook ja, de meest smerige. Je had de voetballer Spencer Pryor en die tekende een contract bij de voetbalclub Cardiff City, dat is in Wales. En de voorzitter van die club destijds, Sam Hammond, die vond dat hij zich wel moest bewijzen als iemand die ook de cultuur van Wales zou omarmen en dat hij zo'n goede leider zou worden. En om die lokale traditie te eren, is in zijn contract vastgelegd dat hij een schapenbal moest eten. Jezus. Verzinde mensen in hemelsnaam. De Suus. Moet je als werknemer rijden in het automerk waarvoor je werkt? Als onze expert Tom Huiskens mogen geloven, dan is het antwoord nee. Een werknemer mag niet bepalen in wat voor auto je privé rijdt, tenzij een auto onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. En dat gebeurt doorgaans alleen bij hoge en representatievere functies. En heb jij nu ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is @alledaagsevragen. Of stuur een mail naar alledaagsevragen@radio1.nl. En we zoeken het voor je uit. En wil je elke werkdag een vraag in je podcast app? Vergeet dan niet te abonneren en vergeet die 5 sterren niet. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Luisteren naar spoken word artiest Esme Ousmani. Esme is vaste woordkunstenares hier op NPO Radio 1 en vandaag gaat ze weer iets voor ons voordragen. Dit is een ode aan de nacht. Dit is een ode aan de nacht. Een ode aan de nachtwakers, de nachtbrakers, de koning en koninginnen van de nacht, die zich laten wiegen op de beat met warme lichamen en lijven die zacht, voor wie de ochtend altijd te snel. Dit is een ode aan de nacht. Dit is een ode aan de nacht. Aan de piekeraars, bewonderaars, studenten, gebogen over boeken, tot de bodem van de nacht, voor wie de klok tikt en de tijd telt. Dit is een ode aan de nacht. Dit is een ode aan de nacht. Aan de uren die precies daar middenin. Ik heb 's nachts geschreven, boeken gelezen, in het donker gelegen, gestaard. Gedanst met een verlaten kater van de nacht ervoor. De dag afgespeeld van voor naar achter, van achter naar voor. Overdacht, nagedacht, een voorschot genomen op de werkelijkheid. Zullen we niks zeggen? De nacht om ons heen slaan, gewoon er zijn. De stilte laten spreken met haar openstaande leegtes en uren turen in het zwart. Want dromen slapen nooit en de nacht die wacht. Dus laten we de ochtend nog heel even liggen en voel hoe tijdloos tijd verstrijkt. Dit is een ode aan de nacht. Dit is een ode aan de nacht. Om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, heeft ze ook nog een korte uitleg. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani en ook deze week heb ik als vaste woordkunstenaar hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven die helemaal aansluit bij het thema van deze uitzending, namelijk een ode aan de nacht. En ik ben eigenlijk best wel goede vrienden met de nacht. Want het is de nacht waarin ik eigenlijk altijd al mijn inspiratie vind en ga schrijven. Dus zo tegen een uur of half drie, drie uur midden in de nacht is eigenlijk voor mij prime time om te schrijven. Omdat er een soort van rust is in de nacht die je overdag niet kan vinden. En in de spoken word tekst die ik heb geschreven, beschrijf ik eigenlijk alle soorten mensen die in die nacht dan wakker kunnen zijn. Van verpleegkundigen tot een artiest, tot aan piekeraars, dromers, wereldverbeteraars. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Alle mensen die waar dan ook 's nachts van wakker liggen, die heb ik proberen samen te vatten in mijn ode aan de nacht. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. No, we've got to find a way to bring some loving here today. Hey. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. Don't punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Yeah. nacht van Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van Omroep Zwart. En het is tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Marieke van Asten vanuit het prachtige eiland Dominica. Een hele goede morgen, nacht. Wat is het bij jullie? Bij ons is het nog avond, Elif. Avond. Nou, een hele goede avond. Hoe laat is het daar? Het is hier 11:08. Oh, oké, dus je bent niet speciaal voor ons opgebleven, of wel? Nee, nou, nee hoor. Gelukkig, gelukkig. Hé, Marieke, hoe ben je daar terechtgekomen? Nou, heel cliché voor de liefde. Ah. ik heb 6 jaar lang afstandsrelatie gehad en uiteindelijk besloten om hier naartoe te emigreren. En dat is nu bijna 6 jaar geleden. En 3 weken nadat ik hier was, heb ik de relatie beëindigd. Oh, dat meen je? Maar toch gebleven? Ja. Ja, ik heb mezelf een maand de tijd gegeven om daarover na te denken. Van, doe ik het wel, doe ik het niet? Ga ik terug? Gooi ik de handdoek in de ring? En uiteindelijk met heel veel vriendinnen en familie en zo gepraat. En uiteindelijk gedacht, weet je, ik geef het gewoon een kans. Ik kan altijd nog terug. Ja. En ik ben er nog steeds, bijna 6 jaar later. Ja, dat lijkt me wel ook een moeilijke stap. Wat vind je dan zo mooi aan het eiland dat je toch bent gebleven? Nou, ik ken dat natuurlijk al, omdat ik in die 6 jaar natuurlijk heel regelmatig op vakantie ben geweest. En ik had het gevoel dat ik hier meer goed kon doen dan in Nederland. Mm-hmm. En ja, het is zo'n prachtig eiland. Ik bedoel, what's not to love? Ja. Het is een en al natuur en de mensen zijn super aardig en het eten is heerlijk. Dus ja, daarom heb ik ervoor gekozen met in mijn achterhoofd van, nou, ik kan altijd nog terug, je weet nooit. En dat is heel goed bevallen dus. Ja, je zegt wel even, ik had het idee dat ik daar meer kon doen. Je bent eigenaresse van een stichting. Wat voor stichting is dat precies? Nou, die stichting werkt, nou niet eigenaresse hoor, ik heb het opgericht en ik ben de voorzitter. Maar okay. Dat is even technisch. Wij werken met kinderen in lagere schoolleeftijd, dus tussen 6 en 12. En die laten met behulp van creativiteit hun verhaal vertellen en hun emoties uiten. Mm-hmm. Omdat er hier geen psychosociale hulp is voor kinderen. Okay. Op scholen is er geen tijd voor, want die zijn de laatste 5 jaar alleen maar bezig om achterstanden in te lopen. En het is een ontwikkelingsland, dus mensen zijn in het algemeen arm. En thuis hebben ze daar geen tijd, maar ook niet de middelen voor om dat te doen. Dus dat doet onze stichting. En sinds kort hebben we een eigen gebouw. En vanaf hopelijk eind deze maand gaan we hier kinderen ontvangen. Ja. In plaats van voorheen op scholen. Hoe ziet zo'n dag eruit als een kind bij jullie komt? Nou, kinderen gaan gewoon naar school hier tot 1 uur. Daarna worden ze opgehaald met een bus. Per groep zijn het maximaal 10 kindjes... omdat ik graag aan elk kind genoeg aandacht wil besteden. Als ze bij ons komen, dan krijgen ze eerst wat te eten. Want niet elk kind krijgt een lunch mee naar school of een snack. Of ik heb kinderen gezien die eten stelen van andere kinderen omdat ze honger hadden. Daarna gaan we aan de slag. Meestal doe ik dan eerst wat gekke liedjes, omdat je na een warme lunch de neiging hebt om in te kakken. Ja. En dat geldt hetzelfde voor kinderen. Dus dan doen we allerlei rare liedjes en gezellig bewegen en zo. En dan gaan we aan de slag en werken met thema's. Maar kinderen zijn wel vrij om te doen wat ze willen. Ik heb een jongetje gehad die knipte per definitie alles in stukken. En dan ging hij tot nieuw opplakken. Oh, ja. En anderen vonden dat raar. Maar ik zei, hij is gewoon een nieuwe Picasso. Ja. Dus iedereen mag daar vrij kinderen in zijn. Mogen binnen het thema. Wat zeg je? Iedereen mag daar gewoon vrij in zijn bij jullie. Ja, het gaat er juist om dat ze zichzelf creatief uiten, omdat je daar je hele leven plezier van hebt. Ja. Als je dat als uitlaatklep kunt gebruiken. Ja. Hoe kwam je op het idee om deze stichting eigenlijk te starten? Bijna 5 jaar geleden, 18 september 2017, heeft een categorie 5 orkaan het hele eiland verwoest. Met de nadruk op het hele eiland, alles. Mm. Er was niks meer over. Het regenwoud was weg, alle gebouwen waren beschadigd. Nou ja, noem maar op. En ik was op dat moment in Nederland, want mijn moeder was net overleden. Dus ik heb mensen zeiden, ja, we willen helpen. En een allerlei stichting opgericht met het idee, ik ga helpen, maar nog geen idee wat. Ja. En toen ik na 4 maanden, volgens mij 11 december, ben ik teruggegaan. En toen heb ik met een aantal internationale organisaties samengewerkt. En toen zag ik al dat kinderen eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip vielen. Mm-hmm. UNICEF was hier wel. En die bouwen dan een soort tenten op een centraal punt waar kinderen terecht kunnen. Maar UNICEF gaat weer weg als het eiland weer een beetje dingen op orde heeft. Ja. Dus toen dacht ik, wat zou het fijn zijn als zoiets permanents zou zijn? Mm. En dat is eigenlijk het begin geworden van wat nu onze stichting is. Ja, hoe was dat voor jou? Want dan ben je in Nederland en dan kom je terug eigenlijk op je eigen eiland. En dan is alles verwoest daar. Hoe voelt dat? Ja, dat is heel... je ziet natuurlijk beelden, hè? Het was toen zelfs op het Nederlandse journaal, dus... Maar dat is niet te vergelijken met als je hier komt en dan door het regenwoud rijdt en denkt, oh mijn god, er was echt... Nou, de meeste bomen waren weg, maar er zaten geen bladeren aan bomen. Toen begon het een beetje weer groen te worden. Maar bomen groeien natuurlijk niet in een paar jaar tijd weer terug. Nee. Ja, en elk gebouw was beschadigd. Echt bizar. Het is niet te beschrijven. Ja. Hoe reageerde de gemeenschap daar? Waren ze heel erg dat ze anderen ook wilden helpen met het opbouwen? En hoe ging dat? Gingen mensen weer met hun buren praten. Mm-hmm. Want de een had wel een generator en de andere niet. En zeker in het begin, al het voedsel wat in je koelkast staat, ga je dan koken. Want gas is er nog wel, maar elektriciteit niet. Dus mensen gingen weer voedsel delen en zeggen ook, kom je telefoon maar even hier opladen. Ja, de overheid laat dan een groot aantal internationale organisaties toe. En iedereen probeert op zijn of haar manier en binnen zijn of haar mogelijkheden toch te helpen. Maar ja, voor sommige mensen was de schok zo erg. In één dorpje waren van één familie 9 mensen overleden. Ja. Dus dat is onvoorstelbaar leed. Daar kan je gewoon niks bij voorstellen. Nee, dat kan ik begrijpen. En jij hebt dus wel ook iets moois hieruit gehaald. Dus die stichting, je zet je echt in voor die kids. Ja. Ik ben even, de naam heb ik volgens mij nog niet gehoord. Dat klopt. De stichting heet Breadfruit House Dominica. Oké, en misschien ook voor de mensen die nu aan het luisteren zijn. Kunnen ze je op een manier steunen? Donaties zijn meer dan welkom. Wij doen alles vrijwillig en de kinderen hoeven ook niets te betalen. Mm-hmm. Dus wij zijn afhankelijk van donaties. En elke euro is hier $3 en we zijn met alles blij. Ja, en hoe kunnen mensen doneren bij jullie? Op de website zijn diverse mogelijkheden. www.breadfruithousedominica.com. Oké, ik denk dat het in ieder geval goed is voor de luisteraar om te weten. Marieke, ik wil jou ontzettend bedanken en dan wens ik je nog een hele fijne avond. Dank je wel. En ik wil jou ook bedanken als luisteraar dat je er weer was. Want dit was het alweer. De uitzending van Omroep Zwart zit erop. Volgende week zijn we er uiteraard weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En dit weekend kan je ook naar De Nacht is Zwart luisteren. Dat is dan te horen tussen 3 en 6 op de zondagochtend. En heb je suggesties voor onderwerpen? Onderwerpen waarvan je denkt, dat moet je echt bespreken. Of gasten die we echt moeten uitnodigen. Dan horen we heel graag van je. Je kan namelijk een mailtje sturen naar radio@omroepzwart.nl. En dan gaan we kijken of we daar iets mee kunnen doen. En voor nu wens ik je alvast heel veel plezier bij Vroeg. Radio 1.